أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعد نماد وبارك وسلم وصل عليه سورة محمد دديكم نمد سورة الكتاب او زمانہ د نزول مدینه منوره کې چې کله حضور علیه صلوات و سلام ریاست بنا کړ تر اوسه پورې لا عملاً جنگ نو شروع شوه نو دا صورت دا وخت نازل دی د دې ستاره کل بیک گراوند زده چې په جزیرۃ العرب کې مسلمانانو باندې ډیر ظلمونه کېدل او مدینه منوره دا ریاست دا وی په نظر کې لکه د اغزی پشان دی چې دا خدای ته مرکز ملایږي او دا دلته په پاره روانه ده چې دا مرکز ته به ملایږي مسلمانانو ته مرکز ملایږي چې دا خو مرکز ملایږي لہذا باید چې دا مرکز ختم کړو لہذا په داسې حالاتو کې یو لارو د کمپرومایز سودابادي وکړو چې د دین نه سړی دس بازار شي او دویم لارو د قربانای د دې صورت نمک کې د سوره حج آیت نمبر یو کم سروي او د سوره بقره آیت نمبر یو سل نوی 190 هغه کوم د جنگ حکم خلا عملاً د شروع کول نو چې انتظار کوي د دې صورت موضوعات نمبر اول مؤمنانو ته د جنگ هدایات دي رومبنه نمبر دا چه دو دلی موجودی دی یو حق پرست دل دا او دویم دل داوی دلار بندش دی کافران دویم خبر چه دا اللہ دا پاروزی نا اللہ با مرحنمائی کئی و اللہ با در سر انداد کئی او که قربانی ور کئی نو اجر بلتا ملاوی گی نمبر درین دا کافران و تدبیرونا دا با یقینا ناکام وی پیغمبر علیہ السلام کوئی د مکین اوست خدا د دوی د تباہی سامان دے نمبر سلورم منافقین تا خطاب دے چی دوی کافرانو سرا ساز باز کئی د دوی حصی او عمل خدای تا قبول ندے او پیغمبر علیہ السلام تے ہوئی چی مسلمان او منافق معلومے نر تکلیف پا حوالے دوی ٹیسٹ کو کا ایکٹر کینگ یو ڈیر خجب لوے او ماتر بلتن کینگ اگر A man could be measured where he stands in the time of challenges and adversities and not where he stands in the time of prosperity. So, how are you going to do this? The struggle is going to be the best. Dr. King said, how are you going to do this? Now, how are you going to do this? If you are going to do this, how are you going to do this? Right? The Prophet said, Allah is going to do this. چی دوی دے امتحان نا تیر کو نا پتہ بیولگی سوک مومن دے و سوک منافق دے نمبر تینزم مسلمانانو توایا چی ہو سلو کی او پا خدای اعتماد ساتی غلبت دوی مقدر دا بل دا جنگ میدان پیسہ واری لہذا پا کلاو زلبانی پیسہ لگوئے او کم سڑے چی پا داس موقعوں پا خلو کی آخو دا پل حلاکت سامان پیدا کرے اللہ دے انسانانو محتاج نہ دے کتا سننے کا ویدہ کار اللہ بتا سو قطن کی بل گروپ پر آولی اغین بر دینکار اپنی اس دا خبرہ چنونگا اوکرا چھتا سورہ حج آیت نمبر یو کم سلویخ او دا بقرہ آیت نمبر یو سل نوی دغی کہ اللہ تعالیٰ را دی سورت نوڑانے لے جنگ حکم ورکڑے او دا سورہ حج آیت دا دا جنگ پا حوالہ باندے رنبے آیت گرنے شید سورہ حج آیت نمبر یو کون سلوی او سلوی او دینن اللذین آئے جازت ورک پیشے میں دینا کسانتا یو قاتل اولا چور سر جنگ کوڑے سی چچا بانی جنگ مسلط کرے شوی بچا بانی جنگ امپوز شوی دی نو اللہ وی اغیر اجازت دی اولی وقت اجازت دی جنگ کو یا در ریٹالییشن بے انہم ظلمو دے دیوجے چدائی سر زیادے شوئے دے مجھے چاہ سر زیادے شوئے یا زیادے پی کی دفاع داغه حق نه دی بلکې داغه ذمہواری ده. یعنی یو سړی کچا سره جاتې کوي او هغه ځان نقص سره جوړ کړي چې زه ریټالیشن نه کوم قیامت پر ته سزا نه لګي چې ستا د خپل ژوند تحفظ دا ستا ذمہواری ده، د خپل مال حفاظت دا ستا ذمہواری ده، د خپل اولاد حفاظت دا ستا ذمہداری ده، د خپل عزت حفاظت دا ستا ذمہواری ده، د خپل دین او د عقیدې حفاظت دا ستا ذمہداری ده. خلق کوئی وی دا حق دی، رائٹ آف سیلف ڈیفینس، دس از ناٹ اے کیس آف رائٹ ان شریا، دس از اے کیس آف ڈیوٹی. او دیکھی دا ذمہ داری دا انڈیویجول ہوں دا او دا ذمہ داری دا قوم ہوں دا. یعنی کہ دا انڈیویجول جون او دا فرد جون یا عزت دا پا خطر کی اغازی موارد چی پلا دفاع ہوگی صحیح، او کہ دا قوم جون دا و عزت دا پا خطر کی اغازی موارد چی پلا دفاع ہوگی، او تنیو کی نرسوا بشی جون بلوس کی عزت بلوس کی. تو پدی حوالا قرآن کے دو واقعات ذکر دی، یو پا سورہ بقرہ کے دا بنی اسرائیل واقعہ ذکر دا چی بنی اسرائیلو اغی پلا دفاع نو دا پلا دفاع نکولا دا عقیدی دفاع نکولا، نو اللہ پہ جالوت مسلط او جالوت دا سے ظالم سڑے ہو چی ورطا وفتا دا جزے اجتاز دا تورات یو ایت معلوم دے نو اغی پانچی کو صحیح ذکر آغی بے چی دا فتنہ دی کتاب نے جوڑا رہا او دا ہم پا پانے تصور دے چی دا فتنہ سنہ جوڑا گا دا دی کتاب نے جوڑا رہا نو کچا سا دا تورات پانا پیدا شوا یا دا تورات ایت ورطا یاد دے دا یواد. او نمبر دویم دا آدم علیہ السلام دو زامن حابیل او قابیل، قابیل اوی حابیل دا چیز دے بڑا اوم آغا قصا رہا آغا پا دیتا سورت نو کوئی چی دفاع لازمی جا آغا وی اکتا ما مڑا اوم نزم دل قصا نو ہے اللہ تعالیٰ وی انجام سو شو جون بیلوس سو شو جون بیلوس دا جون سالا دا دیتا پا لازم چی کفر دا قبل دفاع نکی نو دے بقبل زان بائی او کو قوم قبل دفاع نکی نو دے بقبل زان بائی صحیح. نو اس پتہ ہو لگی دا چی دا ظلم دفع دا شرعی ذمہ داری دا، دا ظلم دفع کون دا شرعی ذمہ داری دا. اذن للذین اجابت ورکڑے شویدیا کسانتا یو قاتلونا چی غی فرضیات کس کولشی بے انہم ظلمو ددی وجے چی دوی فرضیات شویدی آ کسان چی غی بانے جنگ یم پوس شویدی غی تا اجازت ورکڑے شویدی دی جنگ لریتالیشن. وَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ غَلَا نَصْرِيمْ فَيَمْتَادَ دُعِبَانِي لَقَدِيرٌ يَقِينًا قُدْرَتْ لَرُنْ كَدِي نو اس پتہ ہو لگی دا چکہ دربانی چاہ جنگ امپوس کو نو یرے گا ما ستازی مداری دا چی ریتالیے کی ڈیفنس او چکہ دا دا غزی مداری دا پارا میدان تاوتی نو دا عقیدہ لرا چی اللہ برسان امداد دا صحیح. الذين آكسان اخرجوا من ديارهم چاوی استلسیو من دیاریں دکورن دوینا بغیر حق پنا حقا اللذین آکسان اخرجو چی استلسیو من دیاریں دکورن دوینا بغیر حق پنا حقا بلا وجہ الا ان یقولو مگر صرف یو وجوا یعنی پہ یو وجہ دے دے مکین اس کی دلیل بس جرم نو الا ان یقولو مگر صرف دے وجہ چه دوی ویل ربن اللہ زمونگا رب اللہ دے دی دا بلچا ربوبیت نمانا دی دا بلچا خدای نمانا دی دا بلچا خدای نمانا او خلق و بدائی بانے دائم پوسکور چه ما با خدای پتای مانے صحیح. اسم دنیا کے خلق ہوئی چه ما تو بس ہوئے یعنی دانا ہوئی چه خدای براتا ہوئے یعنی مانا دانا چه خدای با شاتا گردے ما با مانے صحیح. انہی خدای پتای با موت دے او مسلمان دا کار کول نشي نه الله وي دا دوی جرم په دا جرم دی د شام نه سوره بقره آیت نمبر یوصل نبی وقاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کوي پلار الله کې الذین کسان سرا یقاتلونکم چې سوکتا سر جنگ کوي دا آیت مو سوره واضح دی دا نه چې بس کې نه مکر کې پکلا جنگونه کوي که څوک نه کوي جر کړه در سره نوم بل جنگ سره کوي اللہ تعالیٰ وہ جنگ کوئی آغا چاہ سر چھ سوکتا سر جنگ وقاتلو فی سبیل اللہ جنگ کوئی پلارد اللہ کی حکسان سر یو قاتلو لکن چھ سوکتا سر جنگ کئی ولا تعتدو خواللہ تعالیٰ وہ زیادے پہ جنگ کیوں مکر ولا تعتدو په جنگ کې هم زیاتې فتنه د پکوي د ضرورت سره ده فتنه د پکوي د ضرورت سره ده اکټیټي ګیمه چې ولا تعطل نو اعتدال دې ته وایي چې اوس کافران مرشد الله سبحانه وتعالى اور واجب کافران مرشد او اعضاء دانشوري یا کومه دی ولا یا خدای دی ولا بيزه شریعت دی نو ورته یا قصنور دی ولا اور واجب شریعت دی نو هغه کوم فضل چې استاد ضرورت دی قران په اړه استاد آمي هغه ته حق دی صحیح دا وایي کوم مواشي کستا د قران ضرورت دی آمي ته قران پکاري او دا غي مواشي په لاس راغله کټ کوي مطلب او صرف دې لپاره چې کټ کوي ضایع کوي الله وجل جلاله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دینه منع کړه ولا تقتلوا مواشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام به همیشه د جنگ مخکې او نشری بیان نو وی به چې لا ته مصلو قتلا هو د دې د مړو مسلمه کوي مسلمه ته وایي خود قتل او نه قتل صحیح اعضاء ولا مکه کوي ولا تقتلوا صبيانهم وشيوخهم بوډاګان ولا مواشی معصومان ولا مواشی ولا تقتلوا نساءهم مزي ولا مواشی او یو حدیث کې وایي و احبارهم و رهبانهم دا دای مذہبی طبقہ موجنے سو مذہبی طبقہ لگا ربائی و پریست و دا موجنے نو دیٹولو کے کام ہم شیئت رو ان ذکروں کا ذکر شو یعنی ربائی موجنے پریست اللہ موجنے معصومان موجنے خضی موجنے بودا موجنے اس پدی کی کام ہم سشے دے نان کم بیٹھنے کام پر کسی شے دے نان کم بیٹھنے چی سوک جنگ کے انوال ندی اغی موجنے چسوک جنگ کی انوال ندی اغی موجنے او بیا فقها وضاحت کړل چې یو داسې ماهر بوډا جنرال دی چې هغه ډایرکټ په جنگ کې نه انوال پلانینګ ورکړي دا غي انوالمنت دی اخر الله سره هغه خپل کار لمبه خلاصتا ځکه دا اصل شیطانات دلالت کوي نقشا هو اگر چې هغه بوډا دې ډېر زور دی مې نه وی کاټ او پلانینګ هو او بیا فقها دې کړی چې هغه لمبه ها نوی دا بیا دا کاما انوال لگا جائے صحیح اما تاثر نتیق ویلے ہو چیر انہوں بنے جماعت کل لندن تر آگے نا پیدل جماعت دا سڑک پغاڑا پیدل روام نا دا مازیگر مون دکھو نا جمع ہو دا سڑک پغاڑا لندن کی بات ہے لس دن لگا کتان نا پا جمع کی بھٹور خلق یوزائی کتا دی یوزائی بر رہا دی یوزائی کتا دی او یوزائی بر رہا دی نو سموٹر یو دی فرو دا خلق سکے څکه نوې کار ته تللې نو چې دا خلک یو ځای اوسو فوجي ټریننګ دی په داسې یوګا کوي په څه شي نو یو کس په دې وې زو الله ګورم ما هغه داسې څه نه سړک ما وها ان تلوي چې نو وایي نو درې نو ما دې ګرم خو خاموش نه دي نو بس وتر امام وایي الله اکبر نو ټول خلک وته کله دا بابا ته سمع الله لمن حمدا برابر الله اکبر دا ټول کتل نو دی واپس را نو خلق ورته سيتي وی نور خو هیڅ په پته پوه نشو خو یې ټول شیطان دی وړاندې وړاندې کیږي صحیح خو دې ور پته نو چې الله اکبر څه دې مې دا غړوان دې چې شیطان ته هغه سوې ټول خلق ته تلل شي او هغه سوې نو ټول ور پته وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال کوئی پلار دا اللہ کی الذین کسان سرا یقاتلونکم چه غی جنگ کئی تا سرا ولا تا تدو زیاتی مکوئی ان اللہ یقینا اللہ لا يحب المعتدین اللہ نفقی زیاتی کون کی نو دا یو حکم دی چه اللہ تعالی ہوئی چه جنگ کوئی آغا چه فرق ہوئی چه سوکتا سرا او دی پسی لار شا نو آیت نمبر یو سل برین ایو پورا ون نائن جزی وقاتلو اجن کوئی دوی سرا حتا لا تکون فتنتن تر دې پورې چې فتنه نه وي تر دې پورې چې فتنه نه وي نو معنا دا ده چې اسلام کی جنگ شروع کول ډېر مشکل دي دی ریکوایرمنټس او چې جنگ یو ځل شروع شي نو بیا اسلام وي یو ځای کې ورسره یا رښتیا څه کو یو ځای کې ورسره صحیح ویلسن چرچل ډېر لالیو هغه وی ټو کیچ ا سی پورټ آر ان ایئرپورټ a hilltop or a city. That is not a conquest. That is not conquest. To cut off the power of enemy to face you again, that is actual conquest. Sahi? Agave chayodali jang shuroko. We have power of enemy, aga cut off ka. Sahi? وقاتلوهم جنگ کوئی دوی سرا حتی لا تکون فتنہ تر دے پورے چنوی فتنہ یعنی فتنہ باقی پاک نہیں دسیسے ختم ہو گئے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ الدِّين خالصی دا اللہ لپارا نو پتہ لگے گا کہ پہ اسلام کی جنگ شروع کی گی نذکرہ شروع کی گی ددو دریو گئے اول ددے وجہ چھے چاہ جنگ دربانے امپوس کر دے دویم ددے وجہ چھے مسلمان سر ظلم کی گی دے اسلام دے وجہ پرسا جرمی نشتا او درین ددے وجہ چھے یہ قوت لگیا دے سازش کو کانسپیرسی کو دسی سکر نو اس واپس فلسفت اللذین کفروا کسان چھے کافران شوی دے وصدو پخپلہ بند شوی دی یا نور خلقی بند کرو پخپلہ اندرائے حق نہ بند نزی دی انور خلقوں بند دی نہیں دی دوڑا مانے برا وصدو عن سبیل اللہ اپخپلہ من شوی دی دلار دا اللہنا یعنی کافران وصدوا عن سبيل الله انور خلقتم وجه ایمان مرای نور خلقم مرای وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم باطل کړه دی الله تعالی عملنا دی چې څه عمل کوي هغه باطل عمل دی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ دی او عمل صالحات عمل کړه د نیکو آمنو ایمان راوړ دی بما نزل على محمد او ایمان راوړ دې بما نزل على محمد په قران او شریعت کې نازل شوی دې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو الحق من ربه او دا چې نازل شوی دې رسول پاک باندې دا حق دې جانب درب دې نه کفرهن سیئات رجوونی دې الله تعالی دې نه سیئات بدای دې واصلح بالهم اصالح کرے دے زرد دوی واصلح بالهم اصالح کرے دے زرد دوی ذالک بے ان اللذین کفروا داد دے وجی چی یقیننا کا سانچ کفر کرے دے اتبع الباطل اغیر اتباع کرے دے باطل وان اللذین آمنوا یقیننا کا سانچ ایمان راوڑے دے اتبع الحق من ربینا اتابدار کرے دے حد جانب درب دینا کذالکا دورنگے ادرب اللہ بیانی اللہ تعالی لنناس انسانانو تا امثال و مثال نلدری فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَرَجْتَاسُ مِلَاؤُ شَيَا كَسَانُ سَرَا چِكُفَرِ كَرِدِ یعنی پر جنگ کی فَضَرْبَ الرِّقَابُ فَضَرْبَ الرِّقَابُ فضرب الرقاب مانا فضربو رقابا سٹو نو لوائی دکہ جنگ کی بیا خلق سویر خود تک نہیں فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتون تردے پورے جتا سغالی برا لئے دوئی بانے فشد الوساط چھے غالی چھنکے فشد الوساط نو مضبوط گئی تلن ہوئی فشد الوساط مانا مضبوط ہی ہوتا رہی یعنی بالکل ابتدان قیدیان ہنسی ابتدا کی جنگ زکا چی جنگ شروع کول گران صحیح دیر شرائط گران چی شرائط پیدا شو زمینہ مساعد او قرآن و سنت جلد در او بیا دی جنگ شروع کول نا اللہ تعالیٰ فرمائی بیائی کمزوری پیانا اولی سکا کمزوری گران کردہ سیونی سے خبیہ باغی ہوئی صحیح دیگر چی جنگ شروع کی نو سڑے ہوئی سی بیائی رہا گی صحیح نا اللہ وی دنبے کمزوری گران چنہ دیگر دنبے سڑی نصر ہوئی صحیح او ځان یو له ری حافظ دا خو بیا ډیر مست خبره نو فشد الوصا بیا مضبوط وتر فشد الوصا بیا مضبوط وتر یعنی جنگی کې بیا نه کوي فاما من لم بعدو نو یا با احسان کوي پس د دې د کې بیا نو سرا و اما فدا او یا با فدیا کوي دې رنس بدل څه بدل اخلاصي لپاره سعي وس اخلاصي لپاره سعي وس او جنگی کے بیانو سر بسکی گی نو دینا پتاو لگی دا چی دا آیت دا سورہ انفال دا آیت نمبر 67 68 او 69 دا غینا مخ کی نازل ذکر دا سورہ انفال دا آیتونا اغی کی دا ذکر دی چی دا بدر جنگی کے بیان دا بدر جنگی کے بیان پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر و حضرت عمر سر مشورہ ہوگا چه دیت رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چه دازی سمو خپلان دي رشتہ داران دي لہذا دوی سره احسان او حضرت عمر وی دي دا څنګه خپلان الته ان تنکر موږ ورته وطن پری خو د طرف سره حضرت عمر وی دا سړی دی بس وی شروع ته کو تیارت کا نو وی دلو بیس پل رو می در پلار پر بائنی او چه زمان در دن مقابلی تر آگلی در موصلی ترشتا نشتا صحیح می بس تای جرد تا انتظار دا زب و ٹوکوان او ایدر دیلی دی جادو کا نو ردو رو دی عقیل ابن ابی طالب نو دیلی پاگوڑ نو دیلی نو بیا بگا رو پیغمبر علیہ السلام دوارو تو مسکیش حضرت ابو بکر تیوی اسلام ازاد کو دی عیسیٰ علیہ السلام ازاد جدی رحم او نرد وی اغا پا بار کے بن کر او بار ور تخل کو صلیب نہیں آ رہا چې دې وو صلیب باندې کېږي او په هغه کې دن نقلای ته جوړ دی یاد نه کړی کی معاف کړنه خو دا ورته په دې ما ته صلیب تیارې خو دن نقلای ته جوړ وین تو حسبو فانهم عباد الله عذاب ورته نو مصطفى مګات له سوې چې هو ان تغفر لهم فانك انت العظيم الحكيم وكما مغفرت و توبه ان تدير دې غلا به د حکمت مالي دې دې غلا به او د حکمت مالي یعنی معنا دا چې معاف کتام څه تاسو نه شي کولای ما د وکه په وستا طبيعت کو عيسى عليه السلام طبيعت اور حضرت عمر تے اسلام ذات تے نوح علیہ السلام مزاج ہے اپا ان کے خوشی واپس بے خدایا سڑے خوشی کے گٹا او کشتے ولار تے بنا جائے صحیح وحدہ سے تباج دی نہ پاڑن چھ گٹے تے بنا پڑائی زمائے دی دیوالے تے نفرت کی صحیح نا بے زمائے تے نو بس خدایا ہم اس جی سے نہ پڑاؤ تو سی دیوالے تو کے اڑو پتہ نہ کہے نہیں کس ہے بس صحیح دا سے ہتے پڑو لے چڑ پڑن لگے چھ دی کوم ځای اباد په دړو تا دیونه کې مې څه پټې نه اچي وایو څه چې مې څه پټې بیا دا تقریبا 1/4 یا 1/5 اف دی ګلوب دی نو مې څه پټې نه اکل چې کوم ځای وو دا د مې صدا دا عراق نوال تر ترکی پورې تللا عراق نوال ترکی پورې تللا ځکه پر روایت کې راځي چې د نور علیه السلام برکت دا موجوده کوفه وا کوم ځای دا موجوده کوفه وا او زه دا غزای ته ورغلم نه غزای هغه سګټي تا وکړي چې دا دا هغه تنور کوم چې دا دا دا نو علي صلوات و سلام په راس کې څه دی ور اندازې چې کله دې تنور نه په هوا غاړو پر اوږي نو بس بیا کیشته تا کېږي صحیح دا کار نه سوا نو هغه تنور هغه ځای نه دا دغه چا کوي دبل یو هارون یحیی کتاب کې د پیرش د نیشن the parish the nation خدا غدا غنم یو ډیر تفصیلی چالي کله دا کانګریسي کې ریوا په موضوع کې دي نسبه الرحمن شکیل یو پاکستاني دی هغه لیکلي نشانات ارض القران نشانات ارض القران ناغه دا ټول زینو پکچر میچرې دا کتاب کېستا دا په خپل تل دی پکچر یې خپل ټول صحیح نو هغه کې دا پکچر هم شته او زه خپل ورته غلم نو دغه باندې نو علیه السلام والا کشته روانه شو او خو ورته کشته روانه او نو ودا وګورئ صحیح او په اخر کې د ترکی د ایران او د روسیا چې کوم ځای سنگم دی یو ځای کې نو دغه ځای د غرونو کوم سلسله کې دا قران ورته جودي وایي سوی ورته جودي انګریزي ته ورته دی وایي ماونټنز اف ارارا ماونټنز اف ارارا A-R-A-R-A-T لیکشتہ بلا قبط پا ارارات بانے ہوئے دا او بیا دغا توڑا خطا دا سے دوبو دا خط دکا نسمو دا نو علیہ السلام و دا ورسارا خرک ٹوڑ پا ارارات بانے پاتی مچھے مزکر لگا وچا شو بیا دا غینا بعد دا ارارات مراکس او اگا ارارات ہائیٹ دولا زیاد تے تقریبا دولا سنیم ذرا پڑا یادین ہم زیاد نغیبان لکرام دولا سمیٹ ڈکی وار یا دا ور ختیګ نه او پاکستان په وورو کې پرته صحیح پاکستان په وورو کې پرته چرته یو وخت نو هم دی وور مرشیو نو دا لري او حساب ظاهر او بیا د اسکلیشن والا او د ډیسټوري والا د هغه پکچر والا دغه نه واسه دا بایا صحیح او سوف کې د دغه ارارات په دی وی یو د لږی ټوکر پیدا شوی دی صحیح چې هغه لږی اوس دنیا کې ناپه نه پیدا کیږي او ماهرین وایي چې دا لږی دومره ډیر سخت دی چې دې باندې زرګونه کارام تیر شي نه د پاتې نه خرابې یو لري په تر ماي صحیح نه چې دا نور اسلام تعالی څنګه کې ورته صحیح جو الرجی هغه د اهن نوم زیات سخت دی او څه مشته بس دوه نه پرته نو پیغمبر علیه السلام حضرت عمر ته ویستا مزاج خود نو علیه السلام مزاج هغه به چې غصه واغسته یو خدایا یو غص ژوندې کړی نه دی لا تذر علی الارض من الكافرین ضیاء انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا غویتم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا فیصلہ وکړه چې کوم غریبان هغه ته تاسو ځئ د کټولې نظام نو په اورده ماریا کې تم باندې چې کوم پکې تعلیم یافته خلکو نو هغه له ډیوډو له یو یو کسلا دې کوم فن چې ته ماهر دا فن بد انصار لس نوجوانانو ته طالب هیبرو جبل دې لس کسان به کوالیفای کې نه به تاسو ځئ صحیح بل کتابت ورته لیکل ورته په تو بلل نو جوانا ته کتابت ہے نبی ابا رہاکی کے اخلاص بلل بل فن وقت بل فن دک مکی ولا ہونے تعلیم سفر او دریم کم کسان کے بچی مالدار نہ اگے تے وی تاسو پیسے را زکہ زمون نو ریاست تے مونتا ضرورت تاسو بسر را او خپل ترا در تے عباس تے ہو گئے تر تے عباس کو لوی بینکر ہو دا زمانہ صحیح سٹی گروپ اپ کمپنی نو پاتے کمی ہوشی دا په تر تر څو جنوري فبروري پر روان دي نن په سلورو ملکونو نه د قطر نه د امریکا نه د کویت نه د سعودي عرب نه اي دوی تاسو ټول مونږ ته 3 ټریلیون ډالرز تر ورک چې مونږ د اکانومي موږ ځکه وي دا د تیلو قیمتونه چې تاسو دومره ګران شو نو 15 ټریلیون ډالر ګټلی نو 15 ټریلیون کې موږ 3 ټریلیون لون ها هاي ورور کې نو موږ ورته لیوالي ځای د جنګونه صحه کار نشي کخ کار بیره ټول دنیا باندې اکنامیک پولیټیکل سوشل نو سپاتنې د مخبا صفاتي د سوره د تاسو په نو دا آیت د سوره انفال په نام 67 اور 68 اور 69 په ما کان لنبی مناسب نجلی اس پیغمبر دپارا یکون لو اسرا چی دے قیدیان اسا یا قیدیان امیسی انہی جب کانتا پیدا نگی ما کان لنبی مناسب نجلی پیغمبر دپارا 67 پیج نمبر وار ما کان لنبی جائز نجلی پیغمبر دہس پیغمبر دپارا یکون لو اسرا چی وید دا پارا قیدیان حتا جو سین پی الارض مگر باد دینا چی دے غلب پیدا کی پزما کی دا اس خام دو مانی کی وینتوی کی اچی وینتوی شنو غلب آش صحیح او غلب آش نو دا پارا وینتوی توری دون حرز الدنیا آیا تاسو غالے حرز الدنیا سامان دنیا یعنی تاسو قیدیان دی دا پارا وینتوی جو پیسی ہے واللہ یرید الاخرہ اللہ تعالی کئی آخرت تا دپارا نو دا خدای ارادہ دا تاسو آخرت آباد شی آخرت با علا آبادی کی تاسو غلبہ حاصل کئی واللہ وزیر الحکیم اللہ تعالی غلبے والدے حکمت والدے نو دے کسانو نا خو پیغمبر علیہ السلام سرو سپین ضرور وقت او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی مجھے ریس پیغمبر دا پارا دا خبر ملا چی دے قیدیان بیسی سامان دنیا دا کارا د دې د زمادارې په دارا چې غلبه حاصل کړي موږ دې آیت دا پته لګي چې دا شی او به حرام وي چې دا شی او به سي حرام وي چې نو دې وایي ورپسې آیت کې وایي چې نه بعد اوقات یو شی حرام حرام نه وي خنه حرام نه وي دا شنه وي صحیح او شخله کې دي هغه هغه کار نه کوي چې شنه خله کې دي خګه هغه تر دې بدلې نه دا کار جایز دی ای جایز پر څه ګرځي اغه دې په دې کې حق کار بهترین کار صحیح لولا کتاب من الله کجر نوې کتاب من الله حکم د الله جانب نا چې فدیا غسل جایز رین سم غسل جایز الله وې کدا حکم مخکنه ثابت نه وي نو دا حکم قران کې بدل نه شته سوای د سوره محمد د آیت نمبر 3 نه نو پتہ ولګی دا چې هغه آیت نمبر 3 د دینه مخکې راغله الله وی فإما من لم بعد و إما فداء یا ورته احسان وکړ یا دې نه پیسې واخلې صحیح نو پیغمبر اسلام دا پیسې واخلې نو نفس جایز شوه خدا شن و په دغه موقع باندې په دغه موقع باندې راځه شنو نو ځکه الله تعالی خو نه ګر خو چونکی جایز وا دیو جو ورپسې آیت کې وي چې لولا کتاب من الله کجر نوې کتاب یې نه حکم د الله د جواب د پدې سبقا د مسکین ثابت لمسکا نو رسی دلی بوتاستا پی ما خستن پا غمال کے چکمتا سو آغستے و دوئینا غذاب الحظیم لوئے غذاب بدر رسی دلی فکلو پس رئی من ما دا آغنا غنمتن چی تاسو بطور غنیمت آسر کرے دے نو جنگی قیدان لے چکم مال و آغستی چی دم غنیمت دی دم سنی غنیم اس چی پیمبر اسلام دا مال آغستو نو بس پوراً آغاو صحابت رو الرش چو زکار سنے دی پیسو خورو خوبم آرگاری بس دا یو ټول الرټ نو دی وی الله تعالی نه نه خوراک جایز دی خنه وجه مو مست دی فقولو مم ما غنیمتم پس ریا چې تاسو بتور غنیمت حاصل کړ دې حلال طیب په دې حالت کې چې حلال دې پاکیزه دې او تق الله یره گی الله لا ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې دې او رحم کوون کې دې نو دا د قتل مثلا چې جدا کې بیا قتلو هیڅ پیسې ورته نه دا صرف دا د عمر راي وا دا صرف دا د عمر راي وا نو صحابه ټول دا وی زین کې دا یره دی او ټول زموږ رشتہ دار دي یو دوی مدد چې کوم پرې خو شاید چې دی راغب شي او اسلام قبول او درې مدد چې کوم قتل کړ نو یو پروپاګاندا په زموږ خلاف منفي کیږي ها چې کې بیان صحیح او سلور مدارا چی دی سر بدا اهل مکو نفرت نورم سلواش ناغی با نورم زمون خلاف سازشونه کئی او مشکلات برسن پیدا کئی صحیح خبر نو طول صحابو داری یو در دیماروی نجی کسو صحیح قلد دا چید آیتونو نازل شد پیغمبر علیہ السلام فحمد اللہ و اصنع علیہ دا خدای تعریفی ہوئے سنائے بیان کرا وی شکر دی چی اللہ تعالی عذاب راو نے دیکھا وی کپدی قبر دا اللہ عذاب نا دے دے لما نجا منه الا ابن الخطاب سواد عمر نبی وتر مشوي طول بخله هلاك ول بها صحيح کوئی دا خلاص الله مې ربانه کوي چې را جائز دي د دې وجه سنوا دا واپس پر سبب فاذا لقيتم الذين پس کړه چې تاسو ملا شي یا کسان سرا کفرو چې کفر کړي دي یعنی په جنگ کې فضر برتا بن سټن ولا وحي حتى اذا اثنتم تر دې پوري چه کلم دوی مغلوک و فشد و ساک نو بیائی مضبوط و تلائی فا اما من من بادو نو یا بیا ساک و اپسد دی و اما فدا ان ایا بدل و آسلائی دی نو جنگی کے بیان سر بس کی نو دالتا مسئلہ اولی چه پا جنگ کی اصل مقصد دو دشمن طاقت ما تولی قیدیان جوڑا ول دا دویم نمبر خبر نمبر دویم دا آیت نه دا معلومه شو عام مفهوم چې جنگي قیدی به قتلول نشي او دا مفهوم د عبد الله ابن عمر د حسن بصري د امام عطا د حماد بن ابي سليمان امام جساس لیکلي دي هغوی مفسر دي د حنفيه امام ابو بکر جساس لوی قانوندان دی تفسیر لیکي تفسیر احکام القران صرف هغه آیتونه چې هغه نور ځنسي داغی تفسیر لکھ رہے ہیں نا امام جساس نے کلی دی چا حجاج ابن یوسف نا گورنر تو بنو میو ظلم مشروع دی تاریخ دیو جنگی کہہ دی عبداللہ ابن عمر توڑا دے کوئی دے مرکا عبداللہ ابن عمر صحابی دی قلتے دا کہہ دی عبداللہ ابن عمر انکار امام محمد ام لی کلی دی چی او بل گورنر دا غنن دے ابن عامر سوشے ابن عامر اغام عبداللہ ابن عمر تے او قیدی اڑا دے جنگی وی دې مرګ ابن عمر بیا انکار او دا ویل اړیا مینه دې ابن عمر ته څنګه وړاندې کو چې کله دا یو مرګ بس مونږ ته کار جوړ شي صحیح دا مونږ عبد الله ابن عمر صحابي دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ دا ته عمر دې هغه چوک دا کار نه جایز دی ها صحیح پتا او هغه بیا دنیا کې چې دې لوی عالم دا کار کوي عبد الله ابن عمر دا کار کوي هغه مقتدا ده د بعضي نور فقهاء او مسلک دا دي چې د دې رول نه څه ایکسپشنز دي دا رول دی خو دې ایکسپشنز دي د بدر قیدیانو کې دو قیدیان دي یو نوم دی نضر ابن حارث نضر ابن حارث او د بل نوم دی عقبه ابن ابي معيط عقبه ابن ابي معيط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دوار د قتلولو حکم ورکړی ځکه د کریمینلز وو جنګي قیدیان خدا وار کریمینلز د وحود قیدیانو کې یو شاعر د مکی ابو غزه دا غنامه وو ابو غزه د یو وار مسلمان شو بیا مرتد شو اول به پیغمبر علیه السلام پس شعرونو کې بدر دی مسلمانانو پس مسلمانانو خود پس به بدر دی شعر اخلاق به خندول صحیح مسلمان سره پیغمبر علیه السلام معاف نو بیا مرتد شو نو بیا دا شی شروع نو وحود کې چې قیدی شو وځي بیا مسلمان دی پیغمبر علیه السلام په نه کېدنه ته چې هغه شوی ویره دی نو ته یې بد اخلاق سره ته صحیح ته بد اخلاق سره تا انسانیت نشته صحابي دی وګمو کې دی بار د تو کار خلاص د خیبر په کې دیانو کې کنانا ابن ابي الفقيه سردار کنانا ابن ابي الفقيه د پیغمبر علیه السلام قتل کړو حکم ورکړ دی ختم کړ ځکه دې سړی بد عهدی کړی دا او د جنگ بد عهدی دا خوای فریزن دی بے وعدگی کړی جنگ څخه چې جنگ نه رقم د سب کې بساده سب ته بیا صحیح نو د دست ختم وکړو او شیطان دی فاطمه مکه کې پیغمبر علیه السلام او سلام د سکه د مړولو حکم کړو دا غینمونو رکرما دا د ابو جهل دی حبار عبد الله ابن سعد مقیس خویرس عبد الله ابن هلال او هندا دا عثمان او دا ابو سفیان خبر سائره دا ابو جهل وینځوا خو به دخلاجی به ګور یو بل خبر قرینا او یو بل خبر فرتنی دا مسخره باندې دی به اسلام پورې پیغمبر اسلام پورې مسخره کوي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا چې کوم ځای ملاو شو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنرال امنیسٹی یا عمومی معافی ورکړه بل وحشی ابن حرب حارثہ کعب ابن زہیر صفوان ابن امیہ فضالہ ابن عمر ابن خطل سورہ نمبر اکرما حباب ابن سعد نتیس خویرس عبداللہ ابن حلال ہندہ من سوار دست کسان نو دا سوار دست کسان دا دید قتلولو پیغمبر علیہ السلام حکم کرو خو بالعاقبت صرف دری کسان امرکل باقی پادشو صرف دری کسان امرکل باقی پادشو پدا قتل شو کی یو ابن خطلو دا خدو کی یو امرکل باقی دا پارا اغی ایمان رو دا ابو جهل یو مینځوا او حارثه دې مړته پدې کې عبد الله ابن سعد چې وو د دې قتل پیغمبر اسلام څخه حکم کړو چې دا قاول اسلام راوړ او بیا د مدینه راو ته د مکی والو سره یو ځای شو نو مرتد شو نو مرتد د پاره هر قتل سزا ده ځکه دا خو ترټر وي رسول دا غدار وي نو غدار د پاره د قتل سزا ده خود تو شفاعت کا در کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو پیغمبر علیہ السلام معاف شو او بیا دا سے مسلمان شو چیز پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی دا حضرت عمر زمانہ کی حضرت ابوبکر زمانہ کی حضرت عثمان زمانہ کی آرمی بے لیٹ کولا تا افریقے غٹ ایسا دا رضی تو قیادر کی فتح شکل عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ اکرمہ خدا ابو جان کیو او کرمینل خود دفتہ پیغمبر علیہ السلام ترالا ایمان راوړو ورته وی چې زما خاون کتلا ولا ما په یو غواړي ایمان راوړو تم په سلام ورته ویل ان کو نو وېدو ور پخې لاړ شم په دې بمبا باندې اعتماد وکي وای به چې ته ماټرې کې لکه تا په ایمان راوړې نو مال اس نه خپګا نو پیغمبر علیه السلام ورته خپل پټکې مبارک ورکړه لنګوټه ورکړه چې ورته دا اعتماد حبار ابن الاسود دغه پیغمبر علیه السلام نور مبارک حضرت زینب چې هغه کله هجرت کو مدینه منوره ده دا ظالم ور پنځه الله کې دارا په حضرت دانو خود ته بیس دي دې ظالم په دشمنای کې هغه او هلا او په یو لوی دبر باندې دا څور وګورل او دا یې په خپله باندې بچیو نا بچی په مرشه او هغه هم دا یې مریض شو سلمانه بعد دا یې مرنه هغه مرشه خو دا څو په اسلام باندې کور واچو او پیغمبر علیه السلام دراغه او په دا کور کې وی پیغمبر اسلام دی یسو زنانه نو په دا کور کې تاسو شهادت الله الا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله نو بیا مختاره چې دا په حبار دا د زینب قاتل دی پیغمبر علیه السلام ورته دا څوکته ورته عفو نه اذ اسلمت الله سره روغ او کړه موږ معاف کړه پیغمبر اسلام دې لړل الله سره روغ او کړه بس موږ معاف او کعب بن زهیر دا لوی شاعر د عربو ډېر مشهور د خپل شعر د پیغمبر علیه السلام په ضد وی تحقیر به توهین به نشدا ډیکلیئر کړ چې دې مړ کې کوم ځای ویلا کړی نه نو دې په طریقې سره پیغمبر علیه السلام ته نام راورسو او په شعر او شاعری کې د پیغمبر علیه السلام د دین تعریف جوړو او د الله د وحدانیت او د پیغمبر علیه السلام د رسالت کې اظهار جوړو صحیح نو بس مسلمان شو او پیغمبر علیه السلام مو خو دې لوی شاعر نو دومره ښه تعریف د دین اسلام کو دومره ښه تعبیر د توحید او رسالت نو کو چې حضور علیه السلام ورته د حضور صلی الله علیه وسلم اوغو باندې او صدر پروتو هغه ورنګ کې او د بیا ځان سره په تور تبرک ساتل لیدانه ټول جهان او سردار صدر صحیح کله کله د خلکو تراغي زیارت کو دا صدر مبارک د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ماته هدیه کړ او هندا دا خو خدای چې نه دی په وینا وحشی نه حرب نو پیغمبر اسلام اکا حضرت حمزه هغه نه صرف دا چې مړ کړو امپوټیټ کړو حضور اسلام ته جوړلی نو وحشی نه حرب دې هم ډیکلیئر او هندم ډیکلیئر وا او دواړو ایمان راغله او هندي اپ بس حضور اسلام او سلام کله چې زنانو ته په بیعت کو نارینه نا پر اتو حضور اسلام لاس کې لاس کې خو دا په ایمان دا په لږه په لږه زنانو سره پیغمبر اسلام لاس ته ملاوه نو دا صدر ملا نو صدر پتی طرف تر رسول پاک نو صلی الله علیه وسلم حضور په زنانو دیول نو حضور اسلام او سلام ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول دا خو به کلمه مو ویل کړ نو بیا به دا غینه بعد ورته وی چې وای چې اعبد الله ولا اشرك به شيئا صرف دی الله بندگی وکوم شریک به ورته نه پیدا کوم صحیح نو دی واپس وی نو ورپسې به مو وی وی ولا اقتل النفس التي حرم الله الا بالحق هیڅو چې خدای محفوظ کړي زب بغیر د شرعي جواز نه قتل نو چې ځوان بنا نو دی وی خدای आवाज پکې راځي صحیح چې دا کې دی بدر کې مرشد بدر کې کافر قتل شو د پیغمبر علیه السلام ورګو ولا دا نه مو حنزله سنن حنزله ادر ابو سفیان دی دی وی ابو سفیان نک نه بیا اسم کویته دی ابو حنزله ادا حنزله د ډیر مشر او بهادر دی دا دواویه سره ګرو ډیر وی یو نه نه وا مردار شو او بدل او دا هنده مور نو دا بیا درد دی نو چې حضور اسلام وی چې قتل بدکو ناغه وی چې ننه دوه و تقتلونه مونږه قتل نکړو مونږه کوي زیګو څنګه مونږه دې جوړو تاسو بیا قتلوي یعنی معنا دا چې ما دوی زیګو یو تاسو راځو ته قتل وی ننه دوه و تقتلونه مونږه زیګو تاسو قتلوي پیغمبر اسلام یې आवाज وکړي دا خو ډیکلیئر او څه کلمه وی دا نو ورته هندا بیا وشه یو اوځو سره کلمه دې پیغمبر علیه السلام مخ کې ورته وي ولا نزنی زنا ونه نه هنده په دې په حاضر چلنه لکه دا هغه وی او حره تزنی هغه هم خدای چې زنا ده یعنی پتا لګي چې یو مشرکان خود دې بد اخلاقی تصور راغی دي ډیر کم تر ده هغه وی او حره تزنی هم خدای چې دا تصور کول شي نو بیا بل خبر ورته پیغمبر علیه السلام وکړه چې ولا نصر غلابا سبحانك غلابا ناغي صدر پر هندي سو صدر پر شدا خما پیغمبر اسلام ورته څه کړل تاسو مقصد د خبره په شو ته غلاګ وس ویجی او غلاب نو وېست غلاګ وې زما قاون ابو سفیان هغه ډیر سټینګ دی سردار ته ډیر سټینګ دی کنجوس ته هغه کور ته صحیح سودا نه راوړي زړه هغه واسکټ نه پیسې او باسن کړي پرت نه پیسې او باسن بیا زمو کاش کو تاسو ته پرانا کنیغا اون به نو که وچنی صحیح نو وی دا هم یو ګونه بلا ده نو زه وی خدای سره د خدای پیغمبر سره دروغ وعده نشم کولی ځکه چې ځان او خپل بچی لوګو ته هم نشم لاړولی چې دا وعده مې وکړه بیا زه یو پیسې نه اخلم صحیح او چې اخرم دې دا وعده نه کړم ځکه دا خو بیا خدای سره دوکې یو پیغمبر سره مدوکې یعنی دای چې ایمان باور وړاندې بس بیا به صحیح راوړل دای چې کافرانو هم د سړي ځان چې مسلمانان زه مسلمانان خدای رحم صحیح پترخ کې دا سره نه سره دی بیا خو بس او دا سبب منافقت کې تبو او دا تاس نو وی دا څه کول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه درو نشه دا وعده او کشن در تخین وی ته نو یې غلا باندې نو وی دې بس کو ما هو یې خبره مې وکړه چې غلا باندې کړه نو زه په پیسې څنګه څه در وکړ وی خو دې ما یې پی کې وواله نه کی تر دوم راه دا چې کوم ستا ضرورت د ژوند دی تر هغه هله پورې دا غو واسکټ نه پیسې وباس هغه ستا ضرورت دی صحیح هغه غلا نه او تاسو حق دی هغه باندې ثابت دی صحیح دا که زه کوم کور ور وکړم وګورم صالح وکړم دا ضرورت پوره کیږي نه نه دا به وایپ اوټ نه شوی ته صفان ابن امیہ د دې لپاره عمر ابن وهب امانه وسته عمر ابن وهب یو مسلمان او عربی جی زدا سفارش صفان ابن امیہ دا سفارش پیغمبر علیہ السلام ته دان نو عمر ورپسې لاو او دې راوستو دې یمن ته تختې ده وکړه ډیکلیریشن نو به سټیټ نو وته چې اوس به ته چاونه ونه مړی نه هغه ته حدود باندې راوې سه باونډریز سره دې دې او دې راځه وینا ته سکه ما مړې کسو ها 25 ملیون ډالر صحیح دا ورته دا پیغمبر علیہ السلام پټکی تاوی دا مطالب سر چالیا خیانت کے وین اغا بلکل خیانت کے پتا میں یقین نو مائی طرح سر چلو نگی اغا بھی تو کوئی دوست ہے وی کرا دوستان اندہ چل گئی صحیح نو ادار پیغمبر علیہ السلام پڑھ کے وی بیا خطیق تا پیدر سر دن نو آپ اس راقی پیغمبر علیہ السلام ورطا ہوئی چھو گورا اسلام قبول کر وی جی مالا دو میاشتی محلت را چیزا پی سوچ دو میاشتی محلت را چیزا پی پیغمبر علیہ السلام ورطا سلو میاشتی محلت را سوچ کرو وې زین دې زماره دښمنه نه خالي ګرځول کېږي زه که زین دې په دښمنه ډکی بیا خو تاسو دې خیر نه ښکاري دا خو زین خالي کې صحیح نو بل دې یو څو به بعد راځي دې په خالي دې کې مسو ختمه وي دا په دغه په حالت کې دي یې په تاسو کلمه وایي او خدای ابن عمر دا خو یو داسې سره یو چې په امر سلام په طواف کې وو مکه موزه کې عمره لراغو او دا سره مسلح راغی اصلای پټ نیولیو چې په دې طواف کې مړو نو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نږدې شو نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته دا څه وکړل وې ما ذا تريد ان تقتلني په دې راډ راغلې چې ما مړ کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوه کتلې ته څنګه سوال دې دې وې جن دا الله ته مونږ نو بس دې وې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حالانکه دې هم ډیکلیئر شو مړ کې نو باقي ان شاء الله تفصیلات خبر دې تفصیلی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محمد القادم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلى الله تعالى على الوان النهار صلى الله عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سوره محمد د دې بل نوم د سوره قتال جنگ والا سوره د نزول زمانه مدینه منوره کې نازل شوه ده د جنگ متعلق احکام پکې دي ولا تروس عملا جنگ نو شروع شوه تاریخی پس منظر ادا ده چې مسلمانانو باندې چا پیر ظلم شروع او د مدینه منورې ریاست د اغوی په نظر کې وو د مسلمانانو د پاره صرف دو لارې وي یو لار دا چې په دین باندې کمپرومایز وکي سودا بازی وکي او دویم لار دا چې قربانی ورکي دا حکم د قتال او د جنگ چراغه ریاست لا تر اوسه دوره مضبوط هم نو موضوعات د صورت نمبر اول مؤمنانو ته هدایات دي د جنگ چې دو گروپونه دي یو حق پرست او دویم باطل پرست اوی تا دا ذهن کی ورا چول دی چه اللہ بستاسو امداد او رہنمائی کئی پا دے بانی یقین پا خول دی چه که قربانی مو ورکڑا نو اجر برتا ضرور ملاوی پا دے اتمینان ورکول دی چه کافران با یقینا ناکام وی زکدائی چه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مکین راوستن اخپل تباہی طرف دے دعوت ورکڑا دے منافقانو تا خطاب دے چه کافرانو سر ساز باز مس آتے او پیغمبر علیہ السلام تا حکم دے چه دا منافقان دا امتحان نا تیر کر چه پتہ ہو لگی چه سوک مسلمان دے سوک منافق دے مسلمانانو تا بہادری ورکول دی چه ہمتو کئی ہمت موبائل ہے پا اللہ اعتماد ساتھئی غالب بشئی کیونکہ جنگ کے پیسے لگی لہذا خپل مال دا اللہ لارکے اولگوئی دا بخل نکار ماخ لئی او سوچے دا بخل نکار واخ لئی پا دا سے موقع دے دا حلاکت نا بچ کی دے باہر سلوس کئی او آخری کی دا چکا تاسو دا قربانی ہونا کئی نو اللہ پا یو بل قوم راولی دے آیت پا آیت بہو نو سورت نمونہ دی دعا سورہ محمد او سورہ قتال پتہ ہو لگے دا چھے دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا لازم ملزوم جنگ کول زکر دا اگر لار دنیا روکا ولا وجہ داوا چھے دا اگر انقلاب عالمی ہو پیغمبر علیہ السلام انقلاب عالمی ہو لہذا چھے سوک عالمی انقلاب را ولی روکا اٹھنو بورت دیری الذين كفروا وكسان جو كفر کر دے وصدوا عن سبيل الله ادھا سودو دو معنی دی یو تمنگو آئیو لازمی مانا بلکہ وہ متعدی مانا لازمی مانا ہے دا امتنعو او متعدی مانا ہے دا منعو وصدو عن سبيل الله اچھ پخپل منشوی دلار دا اللہ تعالی نا پاگی تگ نکی تا یہ لازمی مانا دا پخپل منشوی دی پخپل دا خدای پلارت لنکی او متعدی مانا ومنعوا عن سبيل الله اخلق من اكري دلار دا اللہ تعالی نا اغین پری دی پدی لارا باندی اغی تر رکاوٹ نہ جوڑے نو دا علت دا جنگ دے دا تولی کئی چی علت دا جنگ دا دے چی دا اللہ پلار خلق نل غواری او تین پری دے نو دا رکاوٹ بے بے ختمے سنگا فس مذکور یو جملہ کی اللہ تعالی علت کو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم اضل بمعنى ابتلا دای باطن کړي دے ازایا کړي دے عملنا خامل نخبل زکه دا کافر خامل نه اسپتال جوړي اسکول جوړي لار جوړي ها ویل کوي وصیت کوي ویلفیر کوي بلاد حق کارونه کوي صحیح الله تعالی فرمایي چې کافر دے نو دا ټول عمل ځان ضایع کړي دے کافر وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ها من اقول من اقول ومن كده الدول والذين امنوا وكسان شيء ما نراون دي وعملوا الصالحات عمل كريتني كو نو الله تعالى يو خبر واضح زك دغ زمانه كي يهودو ادا نصارى ام دا داوا چمون ايمان امراون دي عمل صالح مون كده نو دی وجه الله تعالی ور پسې خبر واضح کړه چې دا ایمان کافی نه دی و امنو بما نزل على محمد الاتيمان را وړ دی پاغه وحی باندې چې نازل شوی د محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو پته ولګی دا چې صرف ایمان کافی نه دی ایمان په محمد لازمی دی صلی الله علیه وسلم و امنو بما نزل على محمد اچھا په محمد رسول الله باندې ایمان نړو اللہ تعالیٰ یو بل ویریفیکیشن ہو وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ عَدَا وَحِجْنَا دَرْشِوِدَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهَ بَعْلِ دَا حَقَّا صَابِتَ دَا دَ جَانِبْ دَ پَرْوَرْدِگَارْدَ دُوِدَ نو چی چاہ دا ایمان ناوڑے دے نو لازمی نتیجے کفر غن سیئات اللہ تعالی بر جید الى سیئات گناہ لگی و اصلح بالہم او اللہ تعالی بصالح کے بال پا دو مانو را دیو پا مانا دا حال یو پا مانا دا زڑو و اصلح بالہم او اللہ تعالی بصالح کے حال دا دوئے او دیم و اصلح بالہم اللہ تعالی بصالح کے زڑو دا دوئے انا چیزلو صالح شی نو فاونٹین صالح شی اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله پیغمبر علیہ السلام فرمائی انسانی بدن کے دغوخی او ٹکڑا دا کدا ٹکوی نټول بدن به ټیک وي اکه دا خراب شي نټول بدن خراب وي فزیکلی هم دقه سره فزیکلی هم اسپریچولی ذالک بان الذین کفروا داد دی وجه کیا کسان چې کفر کړی دی تبع الباطل هغه اتباع کړی د باطل وان الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی اتبع الحق من ربهم هغه تابعدار کړی دا د حق جانب طرف د دوی نه دی کذالک یضرب الله للناس امثالهم ادغرنګ بیان الله تعالی خلق ته مثالنا عبرتن دی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَلَجْتَاسُ مَخَامَقْ شَيَا كَسَانْ شَرْجِ كُفْرِ كَرِدِ فَضَرْبَ الرِّقَابُ نسوٹنے وحی فَضَرْبَ الرِّقَابُ سکوئے جنگ کے منور سکے نو خلق وئی جنگ کے سو گڑے نوی سی ہو سکے سٹ وئی فضرب الرقابين پسٹ وحی حتا اذا اسخنتم تردے پوری چکن تاسو وینو بیو نوینا بیوال اصل کے دروب او دبدبی دا قائم اولنا عبارت تیر اگل تولی کا صحیح یعنی دانا چی صرف وینا توی کا نا پا داتی انداز بانے چی وینا توی چی داغی یو میسیج میں لاؤشی صرف وینا توی اور مقصد ندے بس چی میسیج میں لاؤشی چی دباؤشی ارک فتنگر سادشیان کانسپیریٹرز دا حکمت حتا اذا اتقنتم تردي پوري چه تاسو ملت ويكرا اما غلوب مپردوئي فشد الوساط نبيا اتڑي زنزيرونا اتڑي زنزيرونا مانا چه کم نور پاتشي نا قیدیان کری کم نور چه پاتشي ہاں یعنی مانا دارا چه بس آغی ہے بزد شو او تا دا فیل کرا چه اس دین بعد بدئی کلا دا سازشک نکہنو اللہ تعالیٰ فرمائی دین سٹاپ یہ دا غین اڑان دیکھیں گا ماں بیا نور توڑان دے بایا نوری مینے میں توی ہوا پاس آگا دے بایا سٹاپ شا بس بیا نور خلق اترا جنگی قیدی آنے کا فَإِمَّا مَنْ لَمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَإِمَّا مَنْ لَمْ بَعْدُ نو یاد دین بعد احسان کولی دوی سرا وَإِمَّا فِدَاءً ایاد دین فدیا غستلی رینسن پیسی غستلی بدل کی خدا بکل کے یعنی کہ احسانن جنگی قیدیان خلاصے او که په فدیه باندې اخلاص یې نو الله تعالی د هغې وخت په خپله متعین کړ حتی تزغ الحرب اوزارها دا به هغه وخت کې چې جنګ خپله وسله وغورځوي حتی تزغ الحرب اوزارها چې جنګ خپله وسله وغورځوي یعنې جنګ خپله وسله وغورځوي معنا دا ده چې هغوی سرنډر شي بس د جنګ کولو نه هغوی ختم صحیح ځکه د هغې نه وړاندې د ریلیز کړو بیا جنګ راځي که د هغې نه وړاندې چې هیله سرنډر شوي نه دي او د قیدیان د ریلیز کړو نه یې به څه کوي ای بیا جن غرا دین اللہ تعالی فرمائی مضبوط ہوتا نہیں صحیح بیا در حافظ دو طریقی دی فا اما من نم بعد یا و سر احسانو کئی و اما فدا ان او یا در انسمو فی جو اخلی خکلا حتی تضع الحرب او زارها تر دے پورے چی دا جنگ پلا سامان گرزی او زار مانا سامان جنگ چی جنگ سامان جنگ گرزی نو جنگ سامان جنگ گرزی دا عبادت دسنا دے دا سرندر کے دونا دے تاس ورد سوائے تسلیم دل نوس دا آیت نمبر سلورم لو لیکن آیت نمبر سلورم دے بانے سورہ انفال آیت نمبر غش پیتا و تش پیتا و نش پیتا اگر پا دی آیت بانے دلیل دے چی دا سلورم نمبر آیت دا جنگ بدر نولان دے نادر شوے دے ان کے ابتدا کے ہوئے تو سورہ محمد سورہ قتال دے احکام دا قتال پکی دی خواہ ملن لا جنگ شروع شوے نو سورہ انفال تلار سے ہاں آیت نمبر وش پیتو اتش پیتو نش پیتو ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا تمو کتا ما کان لنبی جائز ندیو پیغمبر لپارا ان یکون لہو اسرا چوید لپارا جنگی قیدیان حتی اتخن فی الارض اور انت دغا لفظ ترشیو حتی اذا اتخنتموہو چوینا توی کئی میسیج ورکی او میسج ان سچ وی چې هغه منشي چې بیا آئنده ستاسو مقابله ته دومره hebat زده کا چې بیا مقابله ته ځکه په اسلام کې اول جنگ شروع کول نشته په اسلام کې جنگ شروع کول نشته او چې کله په ان ایویټیبل سرکمستانسز کې جنگ دی شروع کول بیا جنگ صاحب کول نشته بیا به یو پوینټ به رسې صحیح چې به یو طرف ته ورسوه چې یو میسج ورکړي چې آئنده لپاره بس دا فتنه بیا او دا صرف د اسلام اصول نه دي چرچلو کنه ولسن چرچل وزیر اعظم برطانیہ اگر بھی ٹو کیپچر اے ہل ٹاپ آر اے سی پورٹ آر اے ان ایئر پورٹ آر اے سٹی ایون دیٹس ناٹ اے وکٹری اے وکٹری از ٹو کٹ آف دی پاور آف یور اینیمی ٹو فائٹ اگین وګور یعنی پتاو لګی دا چې دا کامن سنس خبره ده هغه وی فتح او کامیابی دی ته نه وای چې خار دی ونیسو یو غر دی ونیسو سی پورټ دی ونیسو یا دا غی بیا مې ونیسي دا په جنګونو کې دغه سکی یو دی ونیسي بیا به ترالو کې سړی په واپس راشي او تخار خودله غونې ورسي خودله واپس را صحیح نو جنگ کې دا کامیابی نه ده هغه وای د دشمن قوت ختم کړي چې آینده لپاره به سره پای جوړ کړي خبره دې کړه نو دا د کامن سنس خبره ده الله تعالی وای یو میسج ورکړي چې سرندر شي ما کان لنبی ان یکون لو اسرا جائز ندیو پیغمبر لپارا ان یکون لو اسرا چی ویدر پارا جنگ قیدیان حتا یسخن فی الارض حتا پمانا دا بعد ان الا بعد ان یسخن فی الارض مگر پس دینا چی دے وینتوی کی پزما کے نو وینتوی علماء تاستوی دا محاورہ دینا چی دے تمرا حبت پیدا کی چی اندر پارا بیاس جنگ تیار نشی وس اللہ تعالی فرمائے جنگی قیدیان سره پرانی ولش انت کہ اللہ تعالی او تصور ورکړي فإما منن بعد و إما فداء یا مفتکر ریلیز کا قیدیان یا پیسے په وقتا وس اللہ تعالی فرمائے انت چونکی اغم مادی حرص موجود دی مادی چې ته میسج نو ورکې یعنی دنیا ته میسج نو ورکې قیدیان نه چې پیسے په وګټي اللہ تعالی دې باندې بدمنه چتوریدونا قرد الدنیا تاسو اراده لرئی دا سامان دا دنیا چی جنگی قیدیانو بانی داو آخری واللہ یرید الاخرہ او اللہ تعالی غواری تا دا پارا بیتری دا آخرت واللہ غزیز الحکیم اللہ تعالی غالب دے حکمت والا دے لولا کتاب من اللہ سبق دا غزو بدر کچی پیغمبر علیہ السلام قیدیانو نیسل اللہ تعالی پی خونا مدر اللہ تعالیٰ پہ شدالا ٹائم نو دا قیدیانو ٹائم کو علا دے حتی تزاغل حربو او زار رسا چی دے سرنڈر شا دیسے جی نو دے سرنڈر نشی ہوتا خلق گرد دارو بائی تک شروع کر اب یعنی پیسے پہ ہوا گستے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا تصور دا مخکن سورہ محمد کی موجود نوے چی تا سرین سم غستے شوئی لمسکم فیما افستم عذاب عظیم اللہ تعالیٰ فرمائی لوئی پنشمنٹ میں در کر صحیح او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غزوہ بدر پر قیدیانو کی مشورہ او غوتل دو صحابہ نے سونا نکلے حضور علیہ السلام دوے ڈوائی زرانو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے تو وہ خصوصی شورا کون سا صحیح یا سپیشل ایڈوائزر یا سپیشل کنسلٹنٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و مشیران من اہل الارض اس یو پیغمبر خدای دا نه را لګلې مگر داغه د پاره دو وزیرانو د اسمان د مخلوق کنه فرشتو نه او دو مشیرانو د ځمکې د مخلوق کنه داغه د ملګرو نه فاما وزیرای من اهل السماء فجبريل وميكائيل واما مشیرای من اهل الارض فابو بکر و عمر حضور اسلام فرمایي زما دو وزیران ها زما دو وزیران د اسمان د فرشتو نه جبرئیل او میکائیل دي زما دو مشیران زما په صحابو کې ابو بکر او عمر دي رضی الله تعالی عنهما نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو عمومی شورا وا عام صحابو سره مشوره کوله یو خصوصی شورا وا هغه کې صرف ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما نو خصوصی شورا را وغوستا ابو بکر ته وستا سره ایدا د قیدیان سره سو ابو بکر رضی الله تعالی نو اخو فطری تو یو جمالی سره یو رحم دل سره یو هغه ورته یی هم اعمامنا و اعمامک و ابناء عمنا و ابناء عمک دا سو کی زمو قره زمون د تربوران دي زمون سری زمون د اماز وی د کاکا زوی د تر زوی د ماما زوی د کسو پردې خو نشتا صحیح نو یک احسان دی ورته روکه جیدا بڑے رخی یعنی رهای کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته استاد راایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه مزاج کو تاسو معلوم دي او په پلار باندې بریک نه سی نا غورته هم الذين اخرجونا دا خلقت موږ له خپل کور راشتي صحیح زمون خپل کور قبضه کړی دا زمون مقابله تر غلي دي حضرت بلال او عمار سره دا عمل کو شخبو کې بوله پړي واچول په لار کې وراخ کړ صحیح شاه زمون شیخ دی وی حضرت عمر رضی الله تعالی ورته دې کې سړی شو شته چې تو ور سره افغان کې رسول الله تعالی تو سلام ته وی وی بځي ما ته اجازه راکا زما خپل رور دی هغه زید بن الخطاب حضرت عمر خپل سکر ورو مشه سنم یو زید ابن الخطاب وی زما خپل رور دے پکې ناز دلونو به شروع په دې خپل رور کو مالان کې ماته پر دمر محترم دے زما داس تربیت کوي کنه پلا خو زما د خدای او زما د پیغمبر او زما د دین مخالف زما سره هیڅ رښتیا نشته دې ته وی ایمان وی زما رور دے ماته اجازه راکې او پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو چې پیغمبر او حضرت عمر رضی الله تعالی سره دي مو خو چې کله غسل بیا ادم ماده پکې ختمي کې ختم نه وي لکه چې په پښتنو غسل دی بیا په پلا نه کوي صحیح شو زمو په وطن کې دا نه شکر دی گنے ورته مونږ وایو گنے ورته وای نه دانه شکه د دې غاڼای وی ا غاڼای کته نه جوسو باسي به تر ګوره جوړه سلط وطن کمستا صحیح انا جوړداس چل شي غاڼای فغان کسان غواړي ها سو غنی ور کوي او سو قلب شړي او سو اغا تیمان او وړه کوي او په اندر کې ورشي کړای کی او کړای تاسو اور بلې مختلف قسم ډیوټای وی نو یو زمونږ په کلی کې یو کاکاو ناغله غاڼای لا د شپې سو کراغلی نو امداد ناغه زمونه ته وی زمونه ته وی تب جوک تکې نه جوکا اور وشتلی چې تب جوک تکې نه او وی ته تب غنی ورکې او هغه درم ته ته قلبوم شړي ادا کوم غنونه چې جوس اوسې نه غمو ورته پوغ وایو ا پوغ چې کوم دي وی دا پوغ ورغوزه نو بل تاغه دیو نه ته خو دی لټا ورکې ناغه ورته دادا تب کړي ته ودرېږي خیره به اخلي تب کړي ته ودرېږي سبا کې خیره به اخلي نو دورته مال او خوب راځي دوم پلارو مې هغه ورته غاڼه کې پلا پلا نه گانا کے وٹھو خلق ڈیوٹی کے دیکھ پلا پلا نہیں میں پختنو مذہب کے دیکھو جو غصہ والی لیکھتے میں پلا پلا دے کئی کہ کئی پتے دیکھو بیار سے سرا گھٹ بڑ صحیح شو ماں پرون آلتا پا لڑائی کی میں لطیفہ ہوئے لے مرگر ہوتا مرگر ہوتا میں لطیفہ ہوئے لے ماں طالبان جماعت کے ناس چا حلوہ راوڑا ادھا حلوہ پا میں اس چو گوڑی ہوں اب کوگوالے پا کشو اس چو گوڑی ہوں پکی ایو مسافر ہم راگلے ہو سشو شو یو مسافر راغله زمیدار سره وغوم ناستو او طالبان دې ته فکر یو چې دا مسافر مونږ سره کیناسته حلوا ده لګه ا دې را ده حلوا ده غوړي ټول زمیدار سره راو په خوراک کوي صحیح نو یو طالب بل ته د سره بچل کو هغه ورته هغه څنګه به مال چل را دي به چې زه کینم بس ما او فالو کوي نو هغه ورته خټی تر ټول کیناسته ټول کیناسته نو وی وی هغه سره به نوړای خلی او هغه سره ځان طرف ته غوړي راکې لکه کوته به حلوا کې ونه غوړي باغ تر روان شو ګره آغا سڑے پا ازان طرف تا گوڑی راک کی چھے کم سڑے ہر یو انوڑا سر یو آیت ویلے شی قرآنی سویلے شی یو آیت ویلے شی قرآنی ندا یو شروع شوی ازا شمس و کوویرت ریکل چھے قیامت راشی ندا نور با یخم شی تور با امشی صحیح شو نو زان تے نخراخ کلا اگوڑی زان پر راو سر نوڑای پی لندک راوائی بستا ناغبل وی و ازا نجو من کدرت دا سوری دا با ٹول ٹوٹی ٹوٹی شی صحیح او بلور پسې سوې و ایذل جبال سویرت ادا ورنا دا بتول والو سی نا غزانتا صحیح او سلورم نمبر د مسافر کا کار راغې نو دل کو آیات مایت نو ورته دل آیات مایت نو نو ته پکې دا د لاسو قیامت کې راشي رسو پکې ډوړې وي صحیح ښا نو لوه غوړي سره ولړل یا الله نا ته عمر رضی الله تعالی ورته دغه سوې ورته وی جی تهو دا نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آداب پر ملحوظ صدر فرض دی چې انت هی غصو نو پیغمبر علیہ السلام ته ونه چې ته بلکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یې رتی علی ناس ته رضی اللہ تعالی عنہ وی دل اجازه ورک نه ضرور دی پکې د تر دی پکې الان چې راغ ستر نو پیغمبر علیہ السلام تر درته لیتر د پیغمبر علیہ السلام تر درته عباس او هغه گرفتار کسانو کې وی جی د پکې تر دی خپل رور دی عقیل ابن ابي طالب نو یې هغه ګیم لري نش دا خپل خپل باندې مونږه باقاعده افتتاو کو دا نور کوئی د مولاتی پر بیا وزر در کټا کټ صحیح شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر تو کتل و اما مثلک فمثل عیسی ستا طبیعت خو بالکل د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت ته قوم اراده کوله چې کرسی پای کوې سرید ته خېجو او وخت تر نه جړل عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بهر خلقو تیارې کو صلیب جوړو چې عیسی علیہ السلام به سرید ته او وخت تر نه جړل وی ان تعذبوا فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز يا الله قطيع عذابين استبن ديغان انت نسوك تفوز كل شيء اخو كتاو بخن تدوم رلي قوت نري دي هم سوك تفوز شي كل سي لو استا تبيت قد يسار السلام تبيت تي اغي مرو اقدر نجد كي ما نادر قد او بخت نو دا بشي او انت عمر رضي الله تعالى تي استا تبيت كي خوا جلال لكم چي جنو عليه الصلاه والسلام جلال او غن چي جلال كراغه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ويچ ولالا گټي وينو نه پا باندې هيبت رلي انسان خو پریدا گٹے رہتا ہم خدا خکاری چی گٹے والا پناکی نو بس دائی پی دا سی عذاب رسی دائی بنیاد اللہ خکاری دا دا سی انوار چی اگر بنیاد دنے والا مطور حرف پڑتا سی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا فیصلہ اکڑا چی بس دا طول دا پارا مختلف فیصلے کہ ان چاہتے ہوئے تلہ سو کسان ہوتا خط کتابت سو خایا چاہتے ہوئے تالا فلانے جب ادر دی رومی جب ادر دی پیغمبر علیہ السلام تا پتا ہو طول عزیزان پی جندرے وی تال رومی جب ادر دی لسو کسان تا برومی جب اخے نو چی لسو کسان تا رومی جب اخے نو بے بتا ارے ہاں کو او چاہتے ہوئے تب دمرا پیسے ورکی او سوچ کے غریبان ہونا ولا سورتل نہیں تے ویزے تا سم دغه سے معاف کر ہاں نو تا سو تا غیر دغه سے رہا کر انو جبريل امين راغه ودا ايات راغه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی شکر دې خدای معاف کړ وی لو نزلت عذاب من الدنيا لما نجا منه الا ابن الخطاب وی که عذاب اسمان نه راغله وی سوای د عمر نه خدای هیڅوک نه معاف کړ یو د حضرت عمر رائے دغه و چې کوم د حضرت الله رائے ده نو الله تعالی و فرمایل چې لولا کتاب من الله سبقا کچری نو مخکلا فیصله لیکل د جانب د الله نه کتاب من الله دا اشاره د آیت نمبر 3 د سوره محمد فإما منن بعد وإما فداء لمسكم فيما خصتم عذاب عظيم نو تاثر سيدل بو پاغ مال كي كي تاثر دوين آغست دلو عذاب بدر سيدل و نو دا آيات نمبر وش پیتا و اتش پیتا دا دي خبر دلیل دي چه سورة محمد دا دا غزب بدر نا وران دي نادر شوه دي دا دا غزب بدر نا وران دي نادر شوه ذكا اللہ تعالی التا ذكر كي سذكر كي ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يسجن في الارض فاما منا بعد واما فداء یو خدا دیما مسئلہ آیت کی چه دا جنگ اصل مقصد دا دشمن قوت ما تول دی جنگی قیدیان جوڑا ول ندی نا ثانوی امور دی سکندری نمبر دوین جنگی قیدیان دا دای قتل ول شرعن ناروا دی چه جنگ ختم شو دا غینا پس قیدی که چان حلاک کو چان مر کو اللہ تعالی و تپوس کئی ابو بکر جساس دا یو لوی حنفی مفسر دی تفسیر لیکل دی احکام القرآن دریو جلدو کې ابو بکر جساس رحمه الله حجاج ابن یوسف ابو بکر جساس لیکلی دی چې حجاج ابن یوسف اموی حکمران دی گورنر دی اغا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سره یو جنگی قیدی دی قتلولو حکم ورکو چلی ملکا عبداللہ ابن عمر ورته انکار وکړو د دې آیت توجه عبد الله بن عمر ورته جنگي قیدول قیدی مړول ناروا دي ناجایز دي او امام محمد سیر کبیر کې لیکلي دي چې عبد الله بن عامر بل گورنر دي عبد الله بن عامر دا اموي گورنر دي دوم عبد الله بن عمر رضی الله تعالی ته د جنگي قیدی مړکا او هغه ته ځکه وی چې مقتدا و اوس شو مقتدا و د مدینه مفتی و د مدینه مفتی و ناروې چې کبولای او دل ناکارو کنه بس بیا خو او زمين لمنه عبد الله ابن عامر عبد الله ابن عمر ته یو قیدی د مړولو حکم وکړ هغه ورته انکار وکړ دا ناجایز دی ځکه خلک خدان د پاره جواز پیدا کړي چې عبد الله ابن عمر دا حرکت کړي بس بیا خو ټول خلکو بور منډه کړي وکړي دا مذهب دی د عبد الله ابن عمر دا ولیکل د عبد الله ابن عمر د حسن بصري د حماد ابن ابي سليمان حماد ابن ابي سليمان د امام صاحب استاد دی حماد ابن ابي سليمان او عطا دا ټول تابعین دي اغه وای دا حکم عام دی چې جنگی قیدی به نه مړي بعضی ائمه دا ولي کوي بعضی امامان دا غوی مذهب دا دی چې اکسپشن زار دی څه شي دي استثنائی صورتونه شته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدر قیدیانو کې د دو کسانو د مړولو حکم کړو عقبه ابن ابي معيط او نضر ابن حارث عقبه ابن ابي معيط او نضر ابن حارث نضر دوا سره او دو خود قیدیانو کی یو سڑیو ابو عزا دا شاعرو سٹیج بانے بود رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس بکواس کو ابو عزا دیو خود کی قیدی شوئے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدر قتل ام حکم کو دیو رہ سوئے دولی کا ابو عزا دا جنگ خیبر پا قیدیانو کی یو یہودی دے کنانا ابن ابی الحقیق کنانا ابن ابی الحقیق امام بخاری واقعی نکل کھڑے دا چه دیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به قتل حکم کړو دے قتل کړي قیدیو ها ڈیپینڈ دا حالات وګوري چه دې نه ایشو خونه جوړي او سرون باندې تو کسان چې وو او په ابن ابي معيط او نضر ابن حارث دا اصل کې دي جنگي جرایم او قیدیانو دا ولیک چې دغه مسلمانان ډیر زیات انتظار کړو نضر ابن حارث او عقبه ابن ابي معيط دې مظلومان مسلمانان ډیر ټارچر کړو ابو عزا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زینی تو ډیر ټارچر کړو او کنانا ابن ابن حقیق دو خود دس خدشتی شوی وعده ما تا کرو دا خائنو دا بدعادی کرو دا دا مرگو دا دا بدعادی سزا و دا مکی پتا کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی یو سو کسانو دا مرولو حکم کرو لکا پاگی کی یو ابن خطل چلی مرتد شو را تخصیدلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و خلفائے راشدین عموماً پا خپل دور کی جنگی قیدیانو سره اعلی سلوک کرده عمر ابن عبدالعزیز عموی حکمران خلیفہ عادل نے اغا پل طول دور حکومت کے صرف یو جنگی قیدی مر کرو لہذا دا مختلف صورتوں تاریخ کے موجود دی دا دی وجہ دا فقہاو رائے مختلف دی دا فقہاو آراء مختلف دی لنبنے کہ قیدی مسلمان شی خود چاپ نیزے قتل جائز ندی کہ پہ استثنائی صورتوں کے دا جنگی جرائم و مجرم قیدی دا غد قتلول و فیصلو شی نو تارچر کول جائز ندی داولی کھا تارچر کول جائز ندی بس ایک پنی گا یو دل نمبر درین چھ دے استثنائی صورتوں دا قتل حکم دا ہم ترغی جائز دے چھ سو پوری دا جنگی قیدی رہا شوے نہیں یا بطور غلام چا مجاہد لور کے شوے نہیں کچھرے امیر بطور غلام چا مجاہد لور کو نو دے ہر سمر جنگی جرائم و مجرم چھے بے قتل جائز دی غلام عبد مرئے اس دے آیت کے لفظ راغلے فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ جنگی قیدی سر احسان ہو کئی بے احسان حاصل نمبر اول چھے خود سلوک ور سرکوئی دا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو عزیز داغ نام دا دے بدر قیدیانو کی راغلے ابو عزیز او دے چکل انصاری صحابیونی سا اترے نو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سخوا کی تیرے دو نو ابو عزیز چوکا دے دا خود مار رور دے نو دے یا اخویا روریا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ابو عزیز خود دیر پارا آواز ولوار کر چلی مابا رخلاس کی وے اخویا مصعب بن عمیر ورطاو قتل نو وی خاندل اغا انصاری صحابی تے وی دے مضبوط تڑا دے مور سر ڈیرے پیسی دی دے مضبوط تڑا ہاں دے مور سر ڈیرے پیسی دی اوے دبا ڈیرے خوگی گی دبا نے ڈیرے خوگی یعنی کافی پیسے ہو ملاوش ابو عزیز ورطاو روریا تم دا سے خبر رکے اتا زمان رو رے اور تے نا زمان استا روری آغا وقت ختم شوئے چی عقیدہ مکلب دل شوئے زمان رو دغا انصاری صحابی دی تنے تاثر میں رشتہ ختم شوئے ساجی خلق سنگ قاری سے دا ایمان نداولی کہ ابو عزیز والا خبر ہے کہ ابو عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مسلمان شوئے دے ویدو چی پیغمبر علیہ السلام کم کور والا تا ورک لد نو چی اوالا کولا میں ورطن آگئی تے وسیعتو کو وی قیدی سرا خسلوک کوئی قیدی سرا خسلوک کوئی نو ابو عزیز ویا غریبانان خلقو وخپلا بے عبو و قجرو بانے گزارا کولا او کم اڑو چی بور کرو یا سرکا بور کرو سرکا بور کرو وینیگر سرکا یا سنور سر خوراک شیبو ابو عزیز وی غبه ما ترا کول نما وکلا ابوی تاوی چی دا دوڑای لگ دیخپلو ماشومانو تا خون ورکی ایوی چی نا دورا ندا زمان دا ماشومانو نکی یہی بام کجوری اکوی وی مای چی ننو وی نا تاسو ما ترا کوی او پخپلا نکوی پیغمبر حکم کلی چی استوسو بالعصار خیرن قیدیانو سر احسان کر قیدیانو سر احسان کر سہیل ابن عمر دا آغا سڑے چی دا حدیبیی پا موقع دا مکی والاو نمائندو دا ٹیبل ٹاک دیر ماہر سڑے ہو دا ٹیبل ٹاک دیر ماہر سڑے ہو مکی والاو با معایدو دا پارا میں شدے لے گو او دے دیر آتش بیان مقرر ہو مکہ معظمہ کی بلد دا مجالس لگے دل دا پیغمبر علیہ السلام خلاف بے دیر زبردست بکواس او حرز سرائی کولا دیر زہر افشانی بے کولا دیم چی کلا قید کرا گئے او صحابہ اولی دو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ویجے دکھو غاخونا ماتو اے ہڑے بکواس کی اے دکھو جبہ کنٹرول کنے دا دے ویسے کو غاخونا ماتو تے جارت راکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تے جا جنگی قیدی دے کہ میں غاخونا ماتو اللہ تعالی بمانا حدیث دا راکے تو لکھا مسئلہ یماما لو یا علاقہ دے یمن سرا یماما دے یماما سردار دے سماما ابن اسال سماما ابن اسال دوڑا سی سرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسیسینیشن دے پار راغلے دے او صحابہ اونی سو مدینہ منورہ تے راغلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسیسینیٹ کون دے پار قتلول دے پار صحابہ اونی سو پیغمبر علیہ السلام تیرا ہوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے تپوس کے یاو جی بدی ارادہ راغلے زکہ خدای پس مکہ ما تسلام نہ کر کھڑے بل نہ کھڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دے ستنی کرو تڑے مسجد نبوی کی او پلر کرو تڑے لوڑی کر سمامے اپنے اصال یو پلے سرے اتڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مانزل را روانو ندورتو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وین احسنت احسنت الى شاکر کتا ما سر احسانو کر ندا بیو دا سے بند سر احسان وی چھے احسان رون کے سرے ندے احسان فراموش ندے یعنی زر احسان منون کے سرے اور پسی بے ترٹ ورکو ان قتلت قتلت زادم او کدی ملکم مدا وینا ګورلی راځان نه ده د امامې سردار ده وینا شار د امامې سردار وینا ته یو هاو ټو پی د پرایس یا قیمت پوره کې قیمت نه حضور صلوات و سلام ته ترټو ورکو سره پیغمبر سلام واسه مسکه روان شو چه حضور اسلام منذ که واپس تو ندور تبیاوی این احسنت احسنت الى شاکه یا محمد و این قتلت قتلت از آدم پیغمبر اسلام بیا مسکه شلال رو کرده او در قیلی دیلو تعالی ته ہوئی ویدلا لگ دخو خوراک انتظام کوا لکه سره سردار سره ده ده تکلیفونو نده سرداران خود تکلیفونو ای صحیح شلوی جرگی والا بڑ خوراکونو که لوی جرگی والا سکوی شرگان وی نیده خود لوی جرگی منبر ده کابلی پلاو خوری صحیح شو مغزیات خوری نه ده تکلیف نه ده دیو جنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث ته چه ماندان صلی اللہ علیہ وسلم غریب شی ناغلہ که صدقہ مورکی نه لگه صدقہ مورکو لگه صدقہ زکا ده خود جوان عدد ته نو کم از کم دور صدقہ ورکو چه ده اغل جوان با آغا معمول مطابق تیوی چه فکر چه تکلیف تیرو نه شی وز حمید لگه زمان بشان غریب صلی ده نو زکا اوچه کس پوری خور سر گزاره باکو خونی سر احمد دا گورا نو بیادره چه صدقه هم ورکه کن نو خصه ده خبر ده چه ده پی آلتا غوش قرشی ناگوی چه رو تیلی دیرا تنا ما تا دیر خو خورا کرده پنیر چیز چی ورده وی چیز باو پکی هنی باو سا اکس باو سا ها باو اجای اگای اگای سا سا ها وای اکس اگای انا اگای باوی سا هنی باو سا چیز باو خجوری باوی، دوڑای باوا، سشودی باوی، دا با ما تار تلیلی لطانا راڑی وی مایی دا دمرا، وی پیامل صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے سردار سڑے دے دے اوچا دوڑای نشو پڑے سماوا ابن اثار اور تیر دا خوی صحیح ہوئے جڑی زوی دا اوچو عدد نیم صحیح پیامل صلی اللہ علیہ وسلم فبلا سب منظر راو تو تار تلیلی دے آلی ابی جی بے ریلیس کر پری گی دا سماوا ابن اثار او تو قریب نزدے باغ تلاڑو انتا اوبو بے دے نہیں کہ غسل کو واپس را گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہے جی دا خدای پزما کا ستاغ نے مبغوض او قابل نفرت چہرہ مات بل رکھ کرے دا صحیح کچھ تا ریلیز کر اللہ دا مادر کے ستاو محبت واچ دا خدای پزما کا مات ستانہ محترم چہرہ بل رکھ کرے بل مخرا تھا نمر محترم نہ کرے بے مات کلمہ ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا کلمہ ہوئے کیونکہ دا عرب ٹول تجارت یمانے بلا پکم اللہ د یمامې په لار سمامې ابن اسال رضی الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته زه اذکرم چې مکی والا په دې لار باندې تجارت څنګه کوي سانکشنز به لګوم څه کوم پیر نه نه راځي به سانکشنز به لګوم سانکشن به راغوم صحیح حتی چې مکی والا اې دې ته مجبور شو پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړي مکی والا دې مجبور شو چې مونږ ته یو دانه راسي به چې مونږ له ګه هلاکی پیغمبر علیه السلام سمامې ابن اسال رضی الله تعالی ته وی ریلیز کړه دا سانکشن ختم کړه صحیح او انتقا دا حدیبیه دا معایده دا ختمه دو یو بحانه جوده شده یا دا سنکشن دا ختمه دو یو بحانه جوده شده او سیو سری قیدی دوله که که اسلام قبول کرو مخی دا تقسیم نا نا دیبا غلام نسی جوده لے دی آزاد دی کافر قیدی شیو پا جنگ که لا تروسا خلیفہ تقسیم نا دیکھره دا جنگی قیدیانو و یو کس پکیو اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمد عبد و رسول اسلام دل آزادی ورکا کلمه دل ازادی ورکا او که دا غلام جوڑی دونے بعد کلمہ ہوئی نبیہ ازادی گینا الا آنچی مالک ازادی امام ترمیزی یو حدیث دقل کرے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہونا چی بنو عقیل قبلی یو سڑے اگر بطور جنگی قیدی راو ستیشن او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بطور مرئے یو صحابی تورک چیدے بستا مرئے دی نزدی ورکولونا بعد اگوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبده ورسوله امام ترمذی الفاظ نقل کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا ہوئے کہ لو قلت ها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح شکل تر خپل ځان په خپل اختیار باندې دا تر اوسه چې امر یې شوی نه وي کدا دې هغه خپل نو مکمل کامل به حتی را کړو یعنی آزاد شه وي او اوس وی ډیپند په دې سړي باندې چې ته آزاد یې کنه دې آزاد بل مثلا د قیدی متعلق چې قیدی آزاد کړی شي او د خپل مملکت سټیزنشپ ورته ورکړی شي ذمہ ورته وای د خپل ریاست شهریت ورته ورکړی شي پیغمبر علیه السلام اهل خیبر سره دغه طریقه کړې و د خیبر يهودانو سره او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د فتح آباد اهل عراق سره دغه معامله کړې و ابو عبید لوی امام دی ابو عبید لو امام در امام بخاری استاد دے اگر یہ کتاب نکلے کتاب الاموال اسلامک اکنامیکل سسٹم کتاب الاموال پاہی کے دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ نقل کرے دا کہ ابو موسیٰ شعری دا جرنیلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارت عمر جرنیلو دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطو نکل چھے کم کسان دینے اولی دی پا دیکھے سمرہ بزگران خلق چھے دے سشے بزگران ایک کاشکار تا بزگر ہوئی زمین ہاں کاشکار ہوئی بزگر ہوئی کن نو کاشکار او بزگران سمرہ چھے دی اغام پرے دوا او دا اغز مکاغ تاوالا کا اسلامی حکومت تا بخراج ور کری ہاں اچھا ایوب چای ورلی راړل الله هغه راځي هغه ټول د احسان یو بل صورت کې دی ان سره چې مفتو کې رہا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدر والے کې بلا خلق مفت رہا کړل حدیبیه کې اتیا کسانو نه ول مفت رہا کړل د بنو قریظه متعلق چې کله سعد ابن معاذ فیصله وکړه چې د دوی باغیان د ټول قتل کړی شي دولی کې بنو قریظه یهود بد عهدی کړی وه غزوہ خندق کے مشرکین مکہ سر احساس باز کرد اور بیا چی پیغمبر علیہ السلام دے محاصرہ اکڑا دے انہیں چاپے رشے لنبے قضائی جنگو کو خوبیا تسلیم شو خوبیا مونگ بر اوزو لتقلونا علا چیزا مونگا اسلام یس کے سعد ابن معاذ پہ سرہو کیا زمون حلیف تے زمون دوست تے اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کے زخمی شے ہو بستر علالت پانے پروتو وینے نو درے در بدن حضور علیہ السلام اور پسی اطلاع ورو لے گلا اپ خپل یو مبارک خر باندې راتور شو خر د عرب مشهور سورنی و پاغي راتور شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پراغه وی دغه د دوی ستانو مغستل چې هغه د فیصله وکړي نو ته دوی ته ورشل پتاه اعتماد دی نو صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورغه دوی ته وی تاسو زمانو مغستل وی او مې دې تاسو بار کې کومه فیصله کومه تسلیم وی وی او نو صاد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته وی زما فیصله تاسو حق کې دا تاسو باغیان دي نو تا یہ سمر جنجو کسانی رہ بقتلو او استاس مال با زمد کو کانفسکیشن بیٹی گی او استاس خود یہ بچی دا با مسلمان رو غلامانی او واپس رائے پیغمبر علیہ السلام تے اخبر فیصلہ وار وارا پیغمبر علیہ السلام ورطا مسکے شوئے حاضر مارا دیئے بہن اللہ و رسول دا با فیصلہ دیئے قوم متعلق دا خدای رہ پیغمبر ہوا اللہ تعالیٰ استاد رکی واچھ رہا خوپا دو کی یو سڑے ہو عمر بن سعد داغن آمدہ یہودی ہو عمر بن سعد اغم پا دیئے کسانو کی گرفتار راگ ذکر پیغمبر علیہ السلام تا ریپورٹ را گلو چی دا واحد سر وجہ دیتے ہوئی دا بدعا حدیدہ دی اسلامی ریاست نمونگ دا عرض افادت منگ را کرے دے پدی کی منگ تا برابر شارع حقوق حاصل دی منگ دا بہر نیو حملہ آور سر مرگتیا کہ دا غیر خیانت دے نو عمر بن سعد چونکہ دا اخپل قوم دا بدعا حدائی نمانا کو پیغمبر علیہ السلام میں ہیل نو مور کرمی دے دا دل اس قصور مجھے دے رہا کر اگر رہا کر او پدے قیدیانو کی یو بل قیدی دے اغم یہودی دے زبیر ابن باتا دا آگا نام دا زبیر ابن باتا ہم یہودی دے دیم پا قیدیانو کرا گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ پخوانے واقعا پل یو صحابی کلو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے ثابت ابن قیس ثابت ابن قیس ابن شماس ویجیز منگا او دا اوسا دا خضرج کل جنگونا چیو پھر زمونگا دوالو قبیلوں میں اس کے مشہور جنگ شوئے جنگ بوعاف دوالو قبیلوں میں اس کے زمانے جاہلیت ہے وہ جنگو جنگ بوعاف وی دو بوعاف پر جنگ کے زبیر ابن باتایا و سڑے ہو اگر جی مالا پناہ را کرنے سے مرگا بچ کرو ما بانے دشمن حملہ آور شاو اگر فوراں کور تدر نہ کرو پیغمبر علیہ السلام خبر یاد ہے کمال کو پیغمبر علیہ السلام نو تپو سے وقت اللہ اسلام مرگری حسنوں دے دور تیجی زبیر ابن باتا پیغمبر علیہ السلام میں این ثابت پھر ثابت ابن قیس چرتا ہے آہ آل تناس تو گانا کیوئی جیتا ہے پھر آشا مرگر نے راگ لے اس پہ عمر السلام دفع سے بڑھتا ہوں ویلے شو چلے ملگریہ تا زمانی و ملگری سر زمانے جائیت کی احسان کرو اور تا آزاد سے پہ عمر السلام بھی چچا سر احسان کرے رہا دی ورسر ہوگی پہ عمر السلام ثابت ابن قیس راہو گستا زبیر ابن باتای دا سلاس تو انسی داستا عمل کرے دی سچی دے خوخ ہے یا ورسر ہوگی صحیح شو لاس لاس پہ یعنی صحیح چچا سر یہ احسان کرے دی ثابت ابن قیس ورطے مرگے کے ستادر شکر گزارے بدل نشم ادا کولے چلو دا صرف اسیو احسان دے چلو تا آزاد شو دا بنی مصطلق کے دیان بنی مصطلق اگر جنگ دے شرے کرے پس منظر کی سورہ نور نادر شوئے دا دے پا قیدیانو کی د قبیلې د سردار لور ده جویریه بني مسترک سردار ده د هغه لور ده جویریه چې کله قیدیان تقسیم شو نو دام د یو صحابي په غلامی کې راله وینځی شوه جویریه پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېد دا خو سردار لور ده څه شی ده او سردار لور ده دا به عام کور کې څنګه ژوند تېروي پیغمبر علیه السلام صحابي ته راغې قیمته نه هغه نه واخېسته جویریه رضی الله تعالی عنه آزاد کړه او ورسره نکاح وکړه امهات المؤمنین کړه او چې پیغمبر علیه السلام دا قیمتن واغسته او آزاد کړه نو صحابه خو هم ډېر عجیبه خلک وو ویې دا د پیغمبر علیه السلام سرګنۍ ده ټوله هغه یې ټول قیدیان آزاد کړل پیغمبر علیه السلام سرګنۍ ده سرګنۍ ډېر حق لري صحیح شو هغه کنی عبدالباري ته بوسه کوي صحیح ده که نه ځکه خو دی غریب تاسو ته داسې خلک کړی داسې تاسو ور فقیر څه وایي ته حاجي غني حمید بوسه اخشان یې د دې غریب ته یېرې کښ نه شي کولی که څنګه سر احمد سرګنۍ ډېر حق لري دا حنین په موقع غزوه حنین دا حنین خلق رالل دا خپلو قیدیانو آزاده درخواست پیرا وړه پیغمبر علیه السلام ته خو تر هغې وخته قیدیان تقسیم شوي وو نو چې تقسیم شي بیا د خلیفه اختیار نه وي بیا خو انډیویجوال ملکیت شي څه وشي انفرادي ملکیت شي قیدیان تقسیم شوي وو شپږ زره قیدیانو پیغمبر علیه السلام اهل مدینه را جمع کړل او یو تقریر یې ورته وکړ او بیا یې وویل چې څوک بطور احسان خپل قیدی آزادول غواړي نو خو الله به ولا اجر ورکړي که څوک یې مفت نه آزادول غواړي نو هغه دې مونږ سره خپل نوم درج کړي مونږ به د بیت المال نه ورته ادایګي کوو سرکاری خزانے نے بولتا پیسے ورتا حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ پخپل دور کی دا قیدیان دا رہا کول ترغیب بول کو او بل طریقہ دا قیدی دادا چہ دا غیر بدل کی خپل قیدیان را آزاد کی دشمن نا امام مسلم و امام ترمذی و امام احمد یو حدیث نقل کرے دے چہ دو مسلمانان دا طائف قبیل سقیف سر جنگی قیدیانو پیغمبر علیہ السلام دا غوی د قبیلې یو جنگی قیدی آزاد که او بدله کې خپل دوه پیر آزاد کړ دا آیت نمبر څلورم یو ځل بیا فإذا لقيتم الذين كفروا کله چې تاسو مخامشې جنگ کې هغه کسان سره چې کفر کړی دی فضرب الرقاب فضربوا ضرب الرقاب د سټ گزار ورکوي څه کوي مونږ دا ګاندای ولاړو مونږ دا سټ ګاندای ولاړو حتی اذا سنتم تر دې پورې چې تاسو دې په وینو لړئ فشد الوثاقان بیا یې مضبوط تړئ فاما منا بعد نو یا احسان له پس د دې نه قیدیانو سره واما فداء یا فدیا غزتل دې حتی تضع الحرب اوزارها تر دې پورې چې وغورځئ جنگ وسله خپله یعنی سیز فایر شي او دوی سرنډر شي ذلک دغه حکم دی ذلك معنى دغه د خدای حکم دی ولو یشاء الله لانتصر منهم کجر الله تعالی غختل صرف د کافرانو والا قتل انتصر منهم په خپل به انتقام غسته وو ځکه خدای ته کافرانو رول سګرام کار خونه دی ها په یو سکند کې بټو دنیا روانه کی الله تعالی وایي چې دای مړول خو زما مقصد نه دی تاسو د دین غلبه زما مقصد دی کله دای مړول ما مقصد وو تاسو به جګړه سره لګلې یا خو ما یو جبریل پر اوسه جو وو بیا چپا لو اٹیٹیوڈ پرواز پہ ہوکا بس بڑے میں اوچھوی وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ كَچَرِ غُخْتِ اللَّهُ تَعْلَىٰ مَلَا وَلَدْئِ لَنْ تَصَرَ مِنُوا دُوِنَ بِإِنْتِقَامَ غَسْتِ وَفَقْبَلَا وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ تَسْكَيْ تَاسُ يَوْبَ الْبَالِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوَاكَ سَانْتِ شَيْدَانْ شِوِي پَلَارْ دَا اللَّهُ تَعْلَىٰ كِي فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ اللَّهُ تَعْلَىٰ بَعْجِزْ نَزَائِكَيْ عَمَلُنَا دِي سَيَادِهِمْ ويصلح بالهم سيهديهم اي يوصلهم الى الجنه الله تعالی به ورسوي دوی جنت ته ويصلح بالهم اخیسته به کې حالت د دوی ويدخلهم الجنه الله تعالی به داخل کې جنت ته عرفها لهم چې تیار کړی دی دوی دپاره عرفها به معنا زینها واعدها لهم چې دوی دپاره تیار کړی دی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم فإذا لقيتم الذين أكلت تاسو مخامخ شيئا كسان سر كفروا كفر كرده فضرب الرقاب فضربوا ضرب الرقاب فجنك تكلا مخامخ شيئا نو په جنگ کې بیا شیرینو په نوې شری کیږي بیا سټ باندې ولا گزار کوي بدر گزار بر رقاب بیا سټ باندې ولا گزار کوي حتا اذا سنتموم تر دې پوره چې مغلوب کوي دی اذا سنتموه چې مغلوب کوي دی فشد الوثاقا نو مضبوط اوتړی بند مضبوط اوتړی بند یعنی نور چې ملا ترازی او تسلیم کیږي نو کې بیا نه کوي شد الوثاق فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُونُ يَا بَإِحْسَانِ كَوَيْ فَسْدَ دِيْنَا وَإِمَّا فِدَا عَنْ يَا بَبَدْلَا خَلَيْهِ بدلا مالی بدلا حَتَّى تَضَى الْحَرْبُ أَوْزَارَا تَرْدِي پُورِ چِكِي دِي جَنْغ أَصْلَحَ خَلَا چِكِي دِي جَنْغ أَصْلَحَ خَلَا دیتا وئی نسبت مجازی جنگ اصلاح نکی دی جنگیان اصلاح کی دی نو ترمینالوجی دا وضع الحرب اوزارها یعنی جنگ ختم شو جنگ ختم شو موږ ته اور بند شو یا سیز فایر شو نو اوس مثلا جنگی قیدیانو ذکر کړم نه مو کړی چې جنگی قیدیانو سره سبا کیږي نو جنگی مجرم خو قتل شي خو جنگی قیدیان نشي قتل نه په جنگ کې اثر خبره د دشمن طاقت ماته ولوي قیدیان جوړول دا ثانوی مسئلہ دا جنگی قیدیان بنشی قتلولے دا مذہب دے دا عبداللہ ابن عمر دا حسن بصری او دا امام سے بستان دے حماد ابن ابی سلیمان اوی ویچی جنگ ختم شی اغین بعد دا قیدی مرول جائز ندی زمان دا حنفیو یو مفسر دے ابو بکر جساس پوشوئے اغوی چی حجاج ابن یوسف عبداللہ ابن عمر تا حکم کدی او قیدی دا قتلولو چی دا جنگی قیدی دا قتل کا او تاس تا معلوم ہے چی دا حجاج حکم او نمانل دا پخبرا قتلو اگو چی بچا تا کم حکم کو نا اگا بے عملی کو کنی اثرائی بمڑے دو نا عبداللہ ابن عمر تا ہوئی دا قیدی قتل کا اگا انکار ہو او امام محمد سے تو سیر کبیر کی نکلی دی سیر کبیر امام محمد کتاب دے کہ عبداللہ ابن عامر یو گورنر ہو عبداللہ ابن عامر اغوم ابن عمر سے تر یو قیدی رو قتل ہوئے نو ابن عمر سے انکار ہوئے او دا ابن عمر سے اپنے ذکر ہوئے چھ ابن عمر سے پدین کی اتار کی ہوا نو کہا یو کار کرے ہوئے نو خلق کو بہت جائز دے نو اغوم انکار ہوئے دا بازے نور علماء و مسلک دا دے چھ دا کو قائدہ رہ چھ جنگی قیدی بنشی قتلولے خو بازی صورتون دین مستثنا دی لکه ده بدر او یاو قیدیانو کی دو قیدیانو دی یو نمو عقبہ ابن ابی معید او ده بل نمو نضر ابن حارث ده ده دوارو ده قتلولو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو ده احد قیدیانو کی یو شاعر ده ابو عزا ده اغا ده قتلن پیغمبر علیہ السلام حکم کرو ده خیبر پا قیدیانو کی اوٹ کی نانا ابن ابی الحقیق داغد قتلن پیغمبر علیہ السلام حکم کرو خدا دکا جدارن بلی دو کسان دا جنگی مجرمانو او دا خود دا قیدی ابو عزا دا بخبر و شیرونو کی دا مسلمانانو دا خود توہین کو او یو کرتو تا پیغمبر علیہ السلام مافیور کروا خودے بیاں منع نشر او کنانا ابن ابی الحقیق خیبر والا دبا دا عہدی کرے وا وعدے ماتا کرے وا فاطمہ ککی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سوار دا سو کسانو دا قتل حکم کرے عام معافی ورکا خدا سوار دا سو کسان منشن کرے چھدئی مکمزہ پیدا کرے مڑے گئے خبا دے کے بلا کے بس صرف دری بیام رکھ لے د جنگ په موقع پیغمبر علیه صلوات و سلام عموما بدا غوښتل چې انسانان بچ شي. خلفای راشدین شاز و نادر چرته جنگی قیدی قتل کړی دی. عمر ابن عبدالعزیز سے په خپل دور کې صرف یو جنگی قیدی مړ کړو. اوس قیدیانو سره به څه کېږي؟ نو لومبنی خبره خو دا ده چې قیدی به په ښه حالت کې ساتلی شي. د بدر په موقع پیغمبر علیه الصلات والسلام وی استوصوا بالاسارى خیرا، زه تاسو ته حکم کوم قیدیانو سره ښه سلوک وکړئ. یو قیدی دی ابو عزیز، هغه وایي زه چې د کوم انصاري په کور کې وم نو هغوی به ماته ډوډۍ شودې او شهد راکول، په خپله به یې خرماو باندې گزاره کوله. سهیل ابن عمر چې دا یو ډېر آتش بیان مقاتل و او د ټیبل ټاک ډېر مړنی و، معاهده حدیبیه کې ډېر کافران نماینده وروسته بیا مسلمان شوی دی، خو ده به د اسلام او د پیغمبر علیه السلام خلاف بدې خبرې ډېرې کولې. نو دا سهیل ابن عمر دی هم په جنګي قیدیانو کې و د بدر په موقع. صحابه وویل ده خو جي غاښونه ماتول پکار دي، ځکه د ده جبه ښه نه ده. حضور علیه السلام وفرمایل جنګي قیدی دی که مولا غاښونه مات کړل الله به زما غاښونه مات کړي. د یمامه سردار ثمامه ابن اثال، ثمامه ابن اثال دی د حضور علیه الصلات والسلام د قتل په اراده راغلی و ونیول شو. د حضور په حکم په مسجد کې یو پل سره وتړلی شو. حضور علیه السلام حضرت علی ته وویل سردار سړی دی، وچه ډوډۍ نشي خوړی. نو ویې څه ښه خوراک انتظام کوو والله، نو هغه به د تیز د شودو د شادو د دې انتظام کوو او د غنمو ډوډۍ، حالانکه راغلی و د حضور علیه السلام قتل لپاره. او حضور علیه السلام خوا کې تیرېده، نو ده ورته وی ان احسنت احسنت الی شاکر و ان قتلت قتلت ذادم. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم که دی احسانو که نو دا با احسانو یو شکرگزار بنده سره، یعنی زبا شکرگزاره. او که دی قتلو که یعنی مرد اکلم نو دا بینا دا بزای کیگی نا، یعنی سر بی ترک ورکو پیغمبر علیہ السلام تا چیر جیوینه او بدل بی ورکی. نو پیغمبر علیہ السلام چی کلا دی پرانشتا حل تیری دی پرانشتا ویزا نو دی لاغو، نو قریبی او دی قرباو باغو ای کې وبوی لاړ غسل وکړه او واپس راغه پیغمبر علیه السلام ته وی کلمه راته ووایا. د دې نه مخکې د دنیا په مخ زما په نظر کې د تانه بدترین مخ بل نه، اوس زما په نظر کې د تانه بهترین مخ بل نشته. نو کلمه وویله او د یمامه سردارو، نو ټوله یمامه سره مسلمان شو. یمامه لویه علاقه ده، نو دا د کافرانو کاروانونه چې وو قاتلې دا په یمامه تیرې دي. ایک تو تجارت کو کچھ ملا کے دوں تو یہ ماما میں بس یہ مامے والا مسلمان شو سو ماما ابن اثال باغوی اقتصادی امبار گو رکھو میں اس شیوے تنے شو تیرو لے ناکہ مجبور شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری ریکویسٹ لکھو چی ما شمان مدلی کی مری لیکن یہ مامے والا انہیں یو دانی نے شو تیرو لے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمامتا ہوئے تو یہ پریگی دوا امان ورکا چیزی خپل سامان ہوئی صحیح شو. اس کم قیدی چې د قیدېدو نه بعد مسلمان شو د اسلام سره به ازادي کې خو نه، البته که لوی کریمینل هم وي نو جان یې محفوظ شي که لوی مجرم وي. امام ترمذی د عمران ابن حسین نه حدیث نقل کړی دی چې یو سړی گرفتار شو بیا مسلمان شو د بنو عقیل قبیلې، نو حضور علیه السلام ورته وویل لو قلتها وانت تملک امرک افلقت کل الفلاح، چکل ته په خپل اختیار کې وي ادا کلمه دې ویلې وا نو پوره به کامیاب شوی وي. خو ته په خپل اختیار کې نه یې ته قیدی شوی څه شوی نه جان دې بچ شو، البته ازادۍ کې نه ورسره جان دې بچ شو، البته ازادۍ کې نه ورسره. اوس قیدی یا خو به مفت کې رها کول شي لکه دې آیت نه پته ولګېده فاما من بعد، یا به په رینسم او بدله باندې رها کول شي. او در این سم صورتون مختلف کی یا مال یا خصوصی خدمات یا د مسلمان قیدی سره تبادله، او در این صورت دا دے چه غلام جور کرشی. خو که غلام شي نو د نوم خو د غلام دی البته معامله ورسره د احسان ده نو زما سینه سختېږي دغه ټاپق اهم دی نو بل ورځ به وش سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب الرحيم وصلى الله عبد الحكيم منيب صوت له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه يو سپيدي ويو بہو اگے مارے ایت نمبر 7 ہاں ہاں دا اگر بلا مٹول انگریزی کی ویلا کم میں سارا مدے دے منگے ٹیپ ہم بنگلہ دی گورا ٹیپ گورا دے ٹیپ لنگ رہی ہوں مرضی تے سنگا مو وی کے دے سر پختو بن کوئی زمان سٹ میں پتہ سے بگاوڑے ملے گا سے کہتے ہیں نا خود دے رہے تھے یا نہیں دے رہے نا دے کلاؤ بچی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان تنصروا اللہ آیت نمبر دسم دے آیت نمبر سوم دے اوم دے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان تنصروا اللہ کتا سیم داد کوئی د دین اللہ تعالی ینصرکم نہ اللہ با امداد کے استاسو و یثبت و مضبوطی با اقدامکم قدمون استاسو والذین کفروا کسان چ کافران شوی دی فتاسلو ہلاکت دے دوی دے پارا و ضل اعمالو ازای کری دی اللہ تعالی عملون دوی نمونگ مسئلہ ذکر کری وچی ایمان نہیں نو دخن خا عمل دا ہم زائدے آخرت کی سا اجر نشتا ذالک بینلو داد دی وجہ چی دوی کری ہو بد گن لدے ما انزل اللہ آغا وحی چی نازل کری دا اللہ تعالی فا احبت آمالہم نو اللہ تعالی زائے کری دیا والو نا دوی افلم یسیرو فی الارض آیا دین گردی پزما کی فینظرو حتی چو گوری کی فکان خاقبت اللذین چی سرنگی و انجام دا کسانو مل قبلیم چی مخکر دوی نو دمر اللہ علیہم ہلاکت را اس دیو اللہ تعالیٰ دوی بالے ولل کافرین امثالها قد کافران را پارا امثال دی ہلاکت بئی یعنی روان دینی کافران اللہ تعالیٰ ہلاک رل نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی تاسبم دل سے ہلاک کم نو سورہ القمر والا آیتون تلا سے سورہ قمر ویشتاں پارا کیا آیت نمبر نہو گو رہی کذبت قبلہ قوم نوح تکذیب کرو مخیر دین قوم نوح فکذبو عبدنا اے تکذیب کرو دا بند زمونگا وقالو ودوی ویلیو مجنون لیونے دے وزدجر او اشڑ لش دے بدوتو ویلشو فدعا ربو انی مغلوب فانتصر دا آوازو کخپر پروردگار تا چیز کم زور کریشوی ما فانتصر تزما انتقام واخلا زخپلا بدلا پخپلا نشم غستے ففتحنا ابواب السماء کلاو کرم دروازے دا اسمان بما ام ملحمر پجاری و بوبانے یعنی باران مو پیو شک راو غرزو وفجرنا الارض اروان کرم گزمکا غیولا دا چشمو او چنو پا اعتبار بانے فلتق الماء غلا امر قد قدر نو برابر شعب ملاو شعب دا اسمان او زمکی غلا امر قد قدر بنا پاغ امر بانے چکم فیصل شعب و حمل لاہو اصور کم انو علیہ السلام غلا ذات الواحل پاکستائی بانے چد تختو جوڑوا و دوسو سورن ادمی خونو تجریب آیون لا داروان دپن گران زمون کے جزا علی ملکا نکو فر دا بدلو دا چاڑ پارا چر چا انکار شویو نو دیمی دا سے حلاک لل اس تو گور آیت نمبر اتلسم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونزل تكذيب كلو غاديان وسرنج وعذاب زما او يرول زما ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا منغلي كلو دويبالي هوا تيزا تورنيدو في يوم النحس المستمر باغ ورسكي چاغ دير اسپيرا رز بدوي دپارا ادا اسپيرا والي دويبان تر مرگ پور مسلسلون اتر وزي كي الله تعالى طول حلاك كل تنزع الناس لکه مونگو فلانی ونه ده مونده را وستا ده بیخی را وستا دیده انسانان ده بیخ را وستل که انهم آجاز و نخل ملقعر لکه ده تنه ده خورما و ده کجور ده ملقعر چه ده بیخ را وستی ده سی اگدوگ ده پرتو لکه ده خورما ونه چه ده بیخ را وستی اگدی پرتی لاسه آیت نمبر درویش كذب الثمود بالنذر تكذيب كلو سموديانو ده پیغمبرانو فقادون دعوه ابشرا من الله ايا من فالوك يو انسان چه زمون ده قبيله سخه ده واحدا ايك يوازه ده دلور سرهم نشتا نتبعو ايا من ده اتباعو كو انا ازل في ضلال وسغر كبونگا دي غريب انسان پس روان شو صالح عليه السلام پوري داخل لیوان توب ما بلا ده ده سکه crazy concept ویدا خو جمهوری دور دے خلق آگا چا سرکی چی اٹھونا و سر زیادی صحیح دیوی یو کس دے لیوانے اغسر روان شو اولقیت ذکرو آلے من بیننا آیا ورکریش ویدتا از ذکرو اولقیت ذکرو آیا ورکریش وید وحیدتا من بیننا پمیز زمون کے مونگا ٹول موجود یو نو دیکھ خوار تا خدای وحیدا اوستا بل هو كذاب اشر بلکه دا ډېر لوی ناکار دروژن دی نو صلی الله تعالی جواب ورکړي چې سيعلمون غدا زرد چې پوي بشي دی سبا منل كذاب الاشر چې څوک ناکار دروژن دوی کسالي عليه السلام ان مرسل الناقه مونګلي ګل کیو دا غوشي فتنه تلهم په حیثیت د ابتست دوی لپاره فرتتبو الله تعالی صالح عليه السلام ته انتظار کدویتا وستبر استقامت پیدا کا و نبی امدوی لخبر ورکا ان الما قسمتم بیلاؤں چی داو بل دو کوئی تقسیم دید پمیز دوی کے یو رز بدی دو کوئی اوبس کی یو رز بے دوشس کی سب شیک امد کل شرب المختدر ہر یو نمبر دو بو اغی تا حاضری گی با اغ مستحق دا دے بلزا اللہ تعالیٰ فرمائی وحاضی ناقت اللہ لہا شرب و لکم شرب یوم معلوم یو رز نمبر دو ابو بردی بلا رز با دکلی وی نجی پا کم رز وی داو بس کی پارا بتا زلی شودیس کئی ادا شودی برا طول علاقے دا پارا کافی کی گی زکا اغا ناقا اغا وشا اغا خود معجزی او خود اغی پای ختم دلنا داغی شودی ختم دینا فنادوا صاحبهم دی آواز ورک ملکری خپل فتغاتا غرا آواز استل تورا فغاکرا اخپی والد دیوشی فکیف کان غذابی ونزل سرنگی و غذاب زما اوامن زما انا ارسلنا علی منگولی گردوی بالی سویحتا واحدتا یو آواز دا فرشتی فکانو کاشی مل مختزر ندا پشان دا خورده گیاو دا سیده شیو لکه سنگا خورده گیا لکه ساروی اما واشی چه کم ده اگر دیا ریزه ریزه بوس پراتی یا وارو وارو پوٹی تی پراتی خدای وی داسه می ریزه ریزه کرد لکه خوالده شوی گیا او سور پسی او گورا آیت نمبر دیدیش كذبت قوم لوط بالنذر تعذب كلو قوم لوط عليه السلام ده پیغمبر ان ارسلنا عليهم حاصبا المنغ اور اور دوی بانی د تیگو باران د کانو باران مکو ورو الا آل لوط مگر آل لوط بانی نا لجے ناوم بسحر اغیل منگا نجات ورک پو وقت سبا کی اس آیت نمبر اگر یو سلویس ولقد جاء آل فرعون النذر اتاك سرا راغل آل فرعون تا پیغمبران كذبوا بآياتنا اغي تكذيب كريو دايتون زمونگ دا طولو فاخذناهم نمان ولو قوم فرعون اخذ خزيز مقتدر فشاند نولو دا سپریم ساورن پاورفل انتیتی لگا یو طاقتور قوت چی غریب سرا سے چل گئی اللہ تعالیٰ فرمائی مام دی سر آغا عملو فین مضبوط نیونی بس سمیو کر اس اللہ تعالیٰ دا ٹول کسی بیان کرے چی دا ٹول کافرانو دا پیغمبرانو دعوت مستند کرو دا غی انجام سشو اس اللہ تعالیٰ اہل مکہ تا سراؤنڈنگ ایریا تا وارننگ ورکی چی تاسو دا محمد رسول اللہ دعوت مستند کوئی نظمہ سنت و طریقہ کوئی بدلی گی نا اکفاركم خير من اولائكم آیا کافران ستاسو خير من اولائكم دا بہتر جد دا غولا دنو کافران دا ستاسو دا زمانے کافران دا زمانے دا کافران لکا منگو تا لکا تا زمانے ماماز بیر صحیح شا منگو چیو سڑی دا وار نہیں ورتا سو ورتا منگو ورتا منگ دا پلانی پلانی سر دا چلو کن سو دا منگ دا ماماز بیر صحیح شا نا اللہ تعالیٰ ہم وہی تا کافران سی دا زمانے ماماز آمن دی چه غیر سلمی دا عملو کو نو دا مکی والا و سراؤنڈنگ ایریا والا بدا غصی معاف کو ام لکن براعتن فی الزبور اکنا دو دوی دا پانا صلاح آف ایمیونیٹی دا کتاب کیلی کلی لا آف ایمیونیٹی دیتا ہوئی چه قانون ورطن اپلائی کی گی سو استثناء چه دیل پانا سو استثنائی صورت حال لو چه غیر تبا قانون اپلائی کی گی اللہ تعالیٰ وہی ضرور بورتا اپلائی کی گی واپس پن سبق ذالک بین اللہ آیت نمبر یو لسن داد دے وجہ چ اللہ تعالی مولا الذین آمنو امداد کون کے دا چال چے بان راوڑے دے وان الکافرین لا مولا لو اکافران نشتر دوی دے پارے سوک مددگار ان اللہ تاکہ سا اللہ تعالی یدخل الذین آمنو داخل یا کسان چے بان راوڑے دے آمن کرے دنے کو جنات الباغن تا تجری من تا تحل انہار چروان بے اغی کنے رونا والذین کفروا کسان چی کافران شوی دے یتمتغونا دی لائف انجائے کئی دی سکے لائف انجائے کئی انٹرٹینمنٹ سشے دے انٹرٹینمنٹ ویاکلونا اخوراک کئی کما تاکلو الانغامو لکا سنگ چی خوراک کئی ساروی لکا سنگ چی مواشی خوراک کئی نو دا کافر نور کار سدے بس ایک ہوئی انجائی ور لائف خوراک کوا سخاک کوا دی دا خوراک سٹائم نہیں کبھی سڑے میں خوب بس خود لگ جائے نا سینڈوچ پکڑی اور بے ابل سکڑی ہیم برگر بکری ابل سے ہاں مختصر ٹاکو بکری ابل سے بکری ابل سے تو کافر بکار خوری تو خوراک خوراک تھی نہ پتہ ہو لگے دا کہ دا مسلمان خوراک بم پر ڈسپلن طریقہ بانے دا مسلمان خوراک ددی بھائی فکس ٹائم ہی بیا فکس طریقہ بھائی پہ آگا انداز بانے وہ خوراک تھی لیکن زناور خوراک بنا کہ نا مسلمان کافر یا وا وے مدا کہ مسلمان بڑے خوراک نہ کہیں مسلمان جماعت والا وای چې خپل مېده درې سو کې تقسیم کړي یو یې سره خوراک د پاره یو د اوبو د پاره یو د هوا د پاره موږ کله داسې وکړو چې هغه هوا او اوبو الان په خوراک درځي صحیح ځای نه بیا راته یو فوډ پایزنینګ وشي یا بس داسې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ترمذی کی راضی ان الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء کافر چھ خوراکین ہو اڑ کل میڑ کئی والمؤمن یاکل فی میعا واحد ان مسلمان چھ خوراکین یو کل میڑ کئی نہ دیر خوراک نہ کئی کہ حدیث کی راضی ان اللہ لا یحب الاکول الشروب النؤم دو خدای اغه سڑے دیر نہیں پچھ خوراک دیر کئی سخاک دیر کئی اودے دیر خبر ازین کرا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَدْرَكَتْهَا عَلَاقُونَ وَدَرِيجَنَ ذَا يَا شَدَّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ أَغَذَّتْ مَضْبُوطُ الْقُوَّةِ بِاعْتِبَارِ بَالِ اسْتَادَ دِكْلِ مَكِينَا الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَغَ مَكَاچِ تِسْلِ أُ پِيغَمْبَرَا آلَكْنَا مَا أَغَ كِلِيَ لَكَ الْفَلَانَ نَاصِرَ لَهُمْ دَاوِيدَ پَارَ سُگ مَدَدگارنو أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ آيَ أَغَ سُگ ویدے پا بصیرت مانے دا جانب دا پروردگار پلنا نو بصیرت دیتا ہوئی چھے کمیشن دیکھ پل کرے دے اگے سر مطمئن ہے چھے کمیشن دیکھ پل کرے دے اگے سر مطمئن ہے کہ خلق سوم ہوئی اسوم پروپیگنڈا ہوشی ستا پا اگا عقیدہ کی سفرق نرازی آتا چھے کم خبر کرے دا دیتا ہوئی لا یزول بی تشکیل المشکک کہ سوک دل سمرم ڈاؤٹس پیدا کئی تو اے مر گئی ہے زپخ پلا پا دے خبر بانے خب ہوئے گا ڈونٹ ٹرائی ٹو کنونس می ما کنوینس کو ما زب خپل کنوینس په دې خبر با او چې سو پورې په خبره مطمئن نه نو نن خو ما سره ناشته نو ما به یو خبره کړی صحیح شو نو تا وې او دا ټی خبره ده خو ځکه زمانه و ته درې کسان راغی مخالف خبره وکړه نو بس یک دم ستاره بدل شي یک دم ستاره نو سپته ولګی دا چې ته ما په دې خبره باندې مطمئن شې نه کې په دې باندې مطمئن شې وې نو چې بار د تسلو کسانو خبره کوله تا به چیرې باندې باندې یقین نہ لڑنے نہ دغه مسئلہ دا تو دین کې هم چې دین باندې سړی کله مطمئن شي نو که دنیا ټول یو طرف تروانی دی اکی واده پاتې شي بس په خپل ځای باندې ټینګ ولاړی نه په خپل ځای باندې ټینګ ولاړی دې ته وایي څه بصیرت دې ته سوي بصیرت اکل چې بصیرت پیدا شو بیا سره قرباني عمر کولی شي د وخت قرباني ورکول شي د مال قرباني ورکول شي د اولاد قرباني ورکول شي د ځان قرباني ورکول شي صحیح شو دا قربانی ورکول دا ډیر مشکل کار دی خدا کله سره وکي چې مطمئن شي پدې چې دا زماره موقف حق دی زماره موقف حق دی افمن کان غلا بینت الایا اسوک چې ودې په بصیرت باندې جانب د پروردگار آیا دې برابر دی هغه چا سره زین له سوء عمل چې خیسته شوی دا تناکار عمل داغ وتبعوا اوا ودې اتباع کړی دا د خواهشات خپلو مثل الجنت التي مثال د جنت هغه وعد المتقون چې وعده شوی د متقیانو سره فیها انها په دې جنت کې نیرونه دي مما ان دوبو لا غیر آسنن چې هغه پلوټډ نه دي غیر آسنن مانا پلوټډ اوبه نه دي کنټامینیټډ نه دي دلته ورته کنټامینیټډ دی سو ورته موږ ورته پاکستان کې پلوټډ دو دلته ورته سو کنټامینیټډ چې هغه اوبه د جنت دي هغه کنټامینیټډ او پلوټډ نه دي وانهارون لپده که نیرون ده من لبنن ده شودو ده پیو لم یتغیر طعمهو چه نده بدل شوی خون داغی الازد داغی یعنی اگه داغی دیتا اپ اکسپائری نیشتا داغی دیتا اپ اکسپائری نیشتا اگر خون نبدل ده دنیا شوده هر کسم چیوی سو وقت پس خون بدل سکی لذت بدل تیس بدل وانهار امیرون دی من خمر د شرابو د وائنس لذتیں چی اغا لذت ورکون کی دی خون ورکون کی دی لشاربین دسکون کو د پارا وانهار امیرون دی من غسل د شودو د هنی من غسل د هنی مصفن ادا سے هنی دا چی اغا پیوریفائیڈ دا سنگا دا دنیا هنی چیوی نو کلا پکی مچم سپروتی مچه پکی ملا پرتای اکل پکی اغا موم پراتای ویکس صحیح اکل پکی چینی او دای پی دا بوری پکی جوڑ کری مکس مکسنگ جوڑ سرک دی نا اللہ تعالیٰ فرمائی ال تجیہو بلکل پی ہوئی جنت والا اور دا ہر شید دا سے عجیبہ صفت بیانائی وی اوبا دی کنٹامینیٹن دی شعودی دی اغا ٹیس نبن دی ہنی دا اللہ تعالیٰ فرمائی اغا سشی پکی نشتا او شراب دی لذت للشاربین چې دا غي فن پی کنه دنیا هر قسم شراب چی دا غي فن پی کوي فن فن د خسته نه فن د خسته تر خبر نه یعنی دا خو د غشوی کنه خمیره شوی خمیره تر شو نه فن کیږي ها سشی ادا ته زابیره کوي ته ته زابیره پکې پیدا شوی نو ته زابیره کوي الله تعالی فرمای اغه جنت والا چې دی دا غي ټیسټ بډې مزدار دی نہ دغه الکوهل هغه نه دی الکوهل ډرنکس بلا شی دی صحیح شو د مختلف پرپز لپاره الکوهل دی اوس دا سپیریټ چی دی دا الکوهل دی دا سپیریټ چې موږ زخم باندې لګو دا الکوهل دی صحیح شو خدا را هغه قبیلې څخه نه دی چې دا هغه باندې علاج کول ناروا دی وانهار من الغسل مصفا ولهم فيها ارض لبارا فيها قد جنت كه من كل الثمرات دار کے سمے وہ نے میں وہ نہ بھائی و مغفرۃ المغفرۃ من رب جانب طرف دینا کمن هو خالد اس اللہ تعالی فرمائے چھ اغا خلق چھ تے جنتوں کی اسی جی دے ایکول دے اغا چا سر هو خالد فی النار چی اغا میشه پات کی دن کی دو کی و سقو ما الحمیما اس کول شوی دی اغوی تا یا اس کول بشی اغوی تا ما الحمیما یشی دن کی او بو حمیم اغا تاوی بوائلن جوش کی فقط تا امغاو چی اغا با کٹ کئی قلمی دو دوی کٹ کئی با زکر جوشی دلی او بخو چی دی بدن تلاڑی دن نا نو قلمو کی بسوشی زخمون پیدا شی کٹ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ أَبَازِيرَ دِي كَافِرَانُ نَاغَدِي يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ چی اغوی وگنی سیتا تا دا سی ناس تی تو بو اگن دیر توجو سرستا خبر آوش فاللہ تعالیٰ فرمائے اچوالی اغی اولینا حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ غِلِكَ تَرْدِي چِدَي عُزِي دَنِزْ دَسْتَانَ قَالُوا لِلَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ نُدَي بِيَا وَيَا كَسَانُتَ چِ چَاتَ عِلْمُ وَرْكْرِشِوِ دِي مَعَذَا قَالَ آنِفَ اغی توی دا محمد الصوی صلی اللہ علیہ وسلم ندی ناس تو اوری دلی اس پتاو لگا چی دی اوری دلنا اسو شکل دا جو کرو سی شکر دا جو کرو لگا چی دا خبر اوری دستا خبر اوری دلی گا ویتا پوست لگو چی مازا قال آنفا اولائک الذین دا کسان لے تو بغ اللہ غلا قلوبیم چی سیل لگوئے دی اللہ تعالیٰ زند دوئے بانے واتبغو آواؤں عدیتا بیدار کرے دا خواہشات اخبرو والذین آوا کسان اعتدو چی دایت ملدے زادهم هدن زیات کړي دوی الله تعالی د حیثیت د هدایت نه یعنی الله تعالی د دې گایډنس نور نور انکریز کړي و آتاهم تقوا اور کړي دوی تعالی تعالی تقوا دوی فال ينظرون الا الساعه دوی نه ګوره مگر قیامت ته انتا تیوم بغتتن چې راشه دوی تناصابا فقد جاء اشراطها تاکي فراغلي دي علامات د قیامت نو علامات د قیامت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې رټول نه پټه علامه د قیامت زي ما بعثت انا والساعه قهاتين زکه د الله له طرف نه زمانہ بعد بل شین را دی بلکہ سبرا دی قیامت پر دی زمان دا قیامت پر میں اس کے بل سفر سے نشتا ہر پیغمبر نہ بعد بل اللہ طرف نصرات بل پیغمبر برا تو حضور علیہ السلام نہ بعد بل پیغمبر رات دلو نشتا نو حضور علیہ السلام وی بعشتو انا دا سے جوالا گوتے مبارکی ہونے ولی بعشتو انا وساعتو کہاتین زاو قیامت جوالا یو بل سر دا سے لالے گلی شیدی زو قیامت دوارا یو بل سر دا سر علی گلی شیو ہر چی وڑی علامی دا قیامت تی نو دا حذیفہ ابن الیمان پا حدیث کی ذکر دا دان سر اولی گئی دا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حدیث کی ذکر دی حذیفہ ابن الیمان وی چی خلقو با دا پیغمبر علیہ السلام نا تپوس کو دا خو کارونو اما با دا تپوس کو دا بدو کارونو مخافت ان یدرکنی چی زان تی بچ کم ما بورتے کم کار جی ناکارا حضور علیہ السلام با ادا کارنا کارا ادا کارنا کارا ادا کارنا کارا ادا کارنا کارا لہذا ردل مزاج مطابق پیغمبر علیہ السلام دته یو درس ورکړه چې دا قیامت چې عمر راځي نو دا به الله راځي چې دنیا په ناکاروالي ډکه شي چې دنیا په ناکاروالي ډکه شي نه یې ماته وي چې قیامت به راځي چې کله دا نشانه وګوري نمبر اول چې خلق منځونه نه کوي د منځونه اهتمام ختم شي اوس په ویلي کې څومره مسلمانان دي یا سبحان الله د اختر پر موږ ځایو نه چې په ټول جماعتونو کې او بیا به هم د نیمې نه زیات باندې چې د اختر موږ هم نه کوي صحیح شو نو دا سور مسلمانان امات الصلاة منزونا بنا کئی یوا دویم اضاعوا الامانة امانت بخیانت کئی دعا اکلو الربا دا سود کاروبارونو کی باختائی اور حضور علیہ السلام او فرمائل حضرت انس روایت تے چی اللہ لعنت وی پا خولون کی دا سود پا خورون کی دا سود پا لکن کی دا سود اپا شاہدانو دا سود دا وہ سر بریکٹ کیوں لکھا چ اللہ تعالیٰ لعنت وی پا خولون کی دسود پا ورکون کی دسود پا شاہدان دسود اپا لکون کی دسود تاسو ہم سود آئے والا سود خواری نمبر سلورم دروغ بانے بخل کو باک نہ کہیں نمبر پینزو دے انسان وی نا تویول بورتا دیر چیف کاری نمبر شپگ غٹے غٹے بناگانے بجوڑے ورلڈ ٹریڈ سنٹر نمبر وہ دن با پا دنیا بانے خرسائی اولین ترجیح بے دنیا دن نا نمبر اتا درشتہ دارو احترام با ختم شی درشتے با خیال نساتی نمبر نہ حکومتو نا با کمزوری بھی نمبر لس ماحول با دا سے جوڑی چی دروغ او پراپیگنڈا با رشتیا گڑا لیشی نمبر یاولس ناری نا با رشمین لباس اب رشم استعمال اور با شروع کی نمبر دولس ظلم با غالب شی دنیا کے دیارلس طلاق ور کول بڑیر شی سوارلس ناگہانی مرگون با زیاد شی ہارٹ فیل شی پنزلس خیانتگر سڑے با امین گرنے شی خائن سڑے با امین گرنے شی امانتدار سڑی تا با خائن ویلے شی دشپالس امانتدار تا با خائن ویلے شی شپالس دروجن سڑے با رشتینے گرنے شی واللس زکا دنگا جمع بتیزا چلی اتلس رشتون سرے با درو جن گرن شی نلس خلق با یو بلمان تحمتو نا دیر لگئی شل کل با باران گرم وری گی باران بوری گی او با بے گرمی گی ہیٹ بور سر پیدا کی گی یویشت بچے دا سڑی با دا سڑی دا پارا دا دوی مصیبت ذریعہ بی لوی فتنہ بسی اولاد دوویش بد اخلاق مخلوق با پا میجارٹی کی اکثریت بڑا چاہیے تو بد کردار مخلوق درویش سخیان خلق با نمبر پا نمبر کمی گی سخی تاسم سخی وائی سخاوت والا سلیرش حاکمان با طول فاجران و بدماشان بھی ناکار خلق بھی پینزویش وزیران دا حکومتون با دروزن بھی شپگویش چه چا سر امانتون کی خودشی اگا با خیانتگر بھی وویش دا معاشری معزز خلق دا با ظالمان بھی معاشرہ کے چاہتا عزت ملاوی اب ظالمان بھی ظالم تب عزت ملاوی اتویش قاریان بے فاسقان بھی قاریان اور گلائن بے فاسقان بھی اتویش دخل کو محبوب جامع دا بد درندہ و سرمنی غستلی صحیح شو لے درجے کش نا اجر درانی دتا تو قتل دت ودری دی اس دا یو شیر چی خامخا با کیجی پیغمبر خبر ورکڑ دے نا با خامخا کی یعنی دانا چی دا ناروا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دے معنی دار چی قیامت تنیز دی نشانہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا خلق و ضرور نبا دا مردار نزیاد بدبودار بی دا گن ڈک بی دا نویش او دیر شو دا دوی جوان با دا سی کنفیوز بی لکا یہودیان چی پخپل زمانہ کی کنفیوز بی نو طول انسانان جوان کنفیوز بی خیلی دے زمان پا خیال دے کنفیوزن نبا کچھر دے ضرور کیو کس ار یو سڑے دے ٹینشن کی دے کسنگا حمیدہ سوک پا دنیو یار پا ٹینشن کی دیوز چوز دولس بجی بس جل کی دا سوشو یو دیر شو دا دولت غلبا بی یعنی دولت با غالب بی انسانیت با پس موقوفی پا گولڈ او سلور نمبر دو درش نمبر دو درش حکام دی با قامی میال کی خیانت کل حکمرانان نمبر دری درش قرآن مجید با پا بہترین خطوط لی کلشی پس دا قرآن احترام با صرف دغی چه خپرنٹ بانی لی کلشی نمبر سلور درش مساجد با اعلی قسم جوڑی نمبر پینزے دیرش ممبرنا بے لوڑ لوڑوی وہ سور لوڑ ممبر تھی نا پا عربو کے لڑے ایک بلکو چت سر وڑا لی سمزائی دا غا دیکھنا نا عربو تک لڑے عرب کچھ ممبر تکی جی پورا سیڑی ورد لگی دلی زینہ بانے وخی جی اللہ اکبر نمبر شپک دیرش شرابونا با عمومی سکلشی نمبر سورس کلشی زو وقتی تلیم سودا غسلولا لیکاس کوتا یا سبحان اللہ یو پورے یو گھنٹے سے پلان کے ولاڑو ادا ب تقریباً یو سلویخ لائن پہ لگی دلی یو گھنٹے سے پاک پل لائن کے ولاڑو ازیاد تر شہین پکی دس گند پر آتی بلکہ نن پاکستانی اخبار نکل دے گا دا پاکستان نیو ایئر کو تیر سکنا یو واد پہ لاہور خار کے اتو کروڑ روپو شراب خرچ ہوئی اسلامی ملک سو بے چاہ تھا پوس کر قانون پک پلا خوش ہے نا چاپ سے پہن پھینکے قانون والے پک پلا درس گئے زمین دے غمش ہر چیزیں دیر وقت دو تھی لے شیل دل تجرا غلا اند سر راشی جنگ ولا جنگو خدا ای تول دے پتہ نہ قصد کرے جی وہ دیر قوانین دا اللہ تعالی دا با معطل وی معطل تو دنیا کی دا چھ قانون را لے گلے دے چر دنیا کی دا عملی دے اے چر تنی نمبر نہ دیر ات دیر لور بد مور نہ باغی وی نمبر نہ دیر نہ آل خلق دا با حکمرانان وی اہلیت پا پکنی نمبر سلویخ خدا خاون بسر پا تجارت کی شریکان بھی حالانکہ نیچر اللہ دار چی بس خاون دی گٹی او خد لے دی راوڑی دوار وکار خی نمبر یو سلویخ ناری نبا دخد و اتوار و حادات پل کی ناری نبا دخد و پشنش او خدی دسلو کار با لاسکی والی یو سلویخ دو سلویخ خدی با دسلو کار لاسکی والی دری سلویخ پا خدای با قسمونه کیجی بلا وجه سلور سلویخ یو سڑه پا دا بدنیتای پا بنیاد بانه محکمی تا دیر چا خلاف شهادت کوله دا پارا پس بزی بدنیتی ملفاید انٹنشن پینزه سلویخ دا مسلمان معاشره کی مسلمان با مسلمان تا سلام علا کئی چی پی جنیه حالانکه دا سلام با دا پیجنگرائی نا بغیر که مسلمان تا سلام علیک شپک سلویخ شپک سلویخ د دین په ځای د غیر دین علم به عام شي د دین علم به ناپید شي د څه علم به زیات شي د دنیا نمبر و سلویخ کم عمل چې د آخرت د پاره کېدی شي خلک به د دنیا د پاره کول شروع کړي دې وجه ماله بیا غوسه راځي چې مولا چاته وویل چې زه به ټیوشن پڑھاوم صحیح شه بلکې مولا هر یو کار چې کوي نو ویل دې به ما ته څه ملاوي کړي هلکه خدای رشتا بې خو بس تاسو خدای په تڼاقه سټ کړی دي دا ټول د دین کار دی د دین کار خو ستاسو مداري دی ته دې باندې اجرت غواړي ات سلویخ مال غنیمت دا به د پلار دی که جاگیر وګڼل شي میدان جهاد کې کوم مال غنیمت چې لاس تراشه حکمران به ځان د پاره د پلار دی که جاگیر ګڼي د پلار دی که دولت دی ګڼي امانت دا به د غنیمت په انداز خورې شي څوک به مونږ او پلان کې پېړو شخوان نه وای پلان یې پېړو شخوان پېژنې مزه پېژنې پنزوس زکات به خلق ځان باندې نقصان او غنی نه پیدا کوي. یو پنزوس رئیس او سربراه د قوم دا به پاموی کې رذیل ترین سړی وي، ناکاره سړی به د قوم مشري. دو پنزوس اولاد به د پلار نه نافرمانه وي. درې پنزوس د مور سره ظلم دا به معمول ګڼل شي. څلور پنزوس سړی به د پلار مقابله کې یار ته ډېر نږدې وي. پنځه پنزوس د مور مقابله کې به د ښځې ډېر تابع وي. شپږ پنزوس جماعتونو کې به شور شرابه زیاته وي، یعنی د مساجدو احترام بنی. او پنزوس رقاصو باندې به د مجلس زینت جوړی، تاسو رقاصه وایې ګډیرون کې. نه پنزوس آلات موسیقی به مجالسو کې غالب وي، آلات موسیقی. نمبر شپیته شرابونو او پلارو کې څکل شي برسر بازار. یو شپیته چا چې چا سره ظلم وکړو هغې باندې افتخار به کوي، ظلم کولو باندې به افتخار کوي. دو شپیته عدل او انصاف به په قیمت باندې خرڅېږي، محکمې ته به څه ورکوي. نمبر درې شپیته قماربازی او لاټري دا به زیاته شي، ځکه لاټري هم قماربازی ده. نمبر څلور شپیته قرآن کریم به دردم د پاره اورېدی شي، د خوند رسولو لپاره خطرت وي. نمبر پنځه شپیته د دې امت رستنی خلک به زما صحابو باندې تابعینو باندې سلف صالحینو باندې بدی وي. خلق لګیا که نه لګیا؟ ائمو پسې بدی ویل، صحابو پسې بدی ویل، ځان ورته ډېر یعنی مهذب کاری هغې ورته غیر مهذب کاری. حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دا کارونه وشي نو تاسو انتظار کوئ د اور سیلې به الوزي، د اور وینډز به راځي. څه به راځي؟ د اور وینډز به الوزي. وخصفا ځمکه به کینی ځای په ځای، خلک به ځمکه نه نوزي. ومسحا مخونه بروانیږي، چهره بروانیږي. وقصفا د تیګو باران به کیږي. رواه ابو نعیم، ابو نعیم لوی محدث دی، کتاب لیکلی دی الحلیه. فهل ينظرون الا الساعه د انتظار لکه مگر د قیامت بغتتن چې راشد تناصاب فقد جاء اشراط و راغلی دی علامات د قیامت فانا لهم ذکرا و داجاتم نو سرنګ به دوی د پارا عبرت غستل چې کله قیامت راشد ویتا فعلم تو پوشان لو لا اله چې نشته معبود الا الله مگر یو الله دی واستغفر لذنبك ابخنا غوار او پیغمبر د گناہ خپل لپاره. نو پیغمبر گناہ نه کوي، پیغمبر گناہ په ما تاسو ویلو چې بعضی شی د پیغمبر د پاره یا د لوی سړي د پاره خطا ګڼل شي اگر چې په عمومي حالت کې هغه جائز کار دی. لکه ما تاسو ویلو یو عام سړی که په فوټ پات باندې روان یا روډ سایډ باندې اسه خوري نو دا څه حرام خو نه دي؟ دا څه حرام خو نه دي؟ خو که مولوی صاحب او قاضي صاحب او مفتي صاحب دغه سره رواني نو حمید چم گاڑی قاضی صاحب ته ګوره په لار روان دي خوراک اوس پته ولګېدا چې د معزز سړي لپاره دا کار څه کار نه دی. دا هغه ناس تا ولاړه خلک جج کوي. صحیح شو. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات مؤمنان صلوا مؤمن خذوا پارا بخنا وغالا والله يعلم متقلبكم الله تعالى في جني او پويگي پتر و متقلبكم ده حركات استاسو ومسواكم ده ٹھکانے استاسو ويقول الذين امنوا او وی با کسانو چې ایمان راوړل دي لولا نزلت سورۃ چې ولې نه نازل شوی یو سورۃ چې پای کې حکم د قتال او د جنگ وی فاذا انزلت سورۃ محکمۃ کله چې نازل کړی شو یو سورۃ محکمۃ مفصل وذکر فی القتال ذکر شدے کی جنگ رئیت اللذین نلی دلتا کسان چا پسنو دا گوئی چی مرض کمزوری وا ینظرون الیکا غی قتلتا تا نظر المخشی علی من الموت پشاند کتو دا چا چی بی خودی پیرا غلی دزکندن فاولالاو بیتر دوی دا پارا سو تا غتن اوبیڈیس و قول معروف ابیترین خبرا فیضا زاغ زمل امر پس کله چې معاملہ پخته شو حکم راغ فلو صدق الله نو کچری دوی رشتیا ویل الله تعالی تا لکان خیر الله دا به بهتر و دوی پارا فعل غسیتم ان تولیتم آیا نین از دی تاسو دی خبر تا که تاسو مخوالو د جهاد کولو نا اللہ تعالی فرمائی که مخ موالو د جهاد نا چه خدای حکم که چه فائٹو کا او تاغ وقت فائٹو نکے نو توز دغ وقت دی تا کلوز نیجی تا خدای اسمان که فساد پراو لگوار ذکر چه اللہ تعالی دا فائٹ حکم کلا کئی چه کلا فساد خوریگی سخوری چه فساد خوریگی نا اللہ تعالی فرمائی دا کاؤنٹر کا نو ستی نا کاؤنٹر کے it means in one way or the other you are going to encourage and increase their فساد تا سپورٹ کے فعل غسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض آیا نئے قریب تاسو دیتا چھتا سو فساد کوئی پزما کے و تقطعو ارحامکم اتاسو کٹکوئے قرابتو نقبل اولائک اللذین دغرنگ خلق لغنوم اللہ لانت کرے دوئے بانے اللہ تعالی فاسمہم نو اللہ تعالی کان کرے دوئے و اغما ابسوارہم او اللہ تعالی لان دیکھرے استرگد دوئے افلایت تدبرون القرآن آیا دوی فکر نکے قرآن کے ام غلا قلوب اقفالها اکن پزنو بالے قفلو نوجرن دے لگی دردی ان اللذین ارتدو علا ادبان ما کسان کی واپس شویر پشاگان اخبرو من بعد ما تبین لهم لدا پس دائے چوا دے شویر دوی تایدائیت الشیطان سوول لهم شیطان خیست کرے دوی تناکارا مل دوی و املا لهم اور شیطان دے تا ڈکٹیشن ور کرے رہے ذالک بی انہو داد دے وجہ چی دیوی للذینا چی دے کسانو دے منافقانو للذین کریہو ما نزل اللہ آکا فرانو تا چی غیب بدگن لوحد اللہ تعالی نو منافقانو ہوئی تصوی سنتویعکم فی بعد الامر چی منبتاسو بے کوستاسو اتاعت بکو پو بازے کارنو کی واللہ یعلم اسرارو او اللہ تعالی پوئیگی پپٹو مشورو ردوی بانے فکی فائزات وفتم الملائکا پس سبی حالت دوی چه کلا ساو باس دوی نا فرشتے یدربون وجوہم و ادبارہم چه وحی بمخون دوی اشاگانے دوی یعنی پر ڈبولو بات ساو باسی نما تاستا مسئلہ ذکر کرے وا والنازعات غرقن والناشطات نشتا اللہ تعالی وی قسم می دی پا آغا فرشتو بانے چه دا کافر نصار او باسی ندا سی سختے سر رو باسی لکہ دا جوندی لیم را چه سرمن ناو باسی سنگا سختے سر لکه جوان دی لیمبره چه سرمن نو باسی زکه چه سوپو دی جوان دی بکی نو دا سرمن وقتی پورین خطی او چه کلا دا لیم مرشی نو دا سرمن دا وقتی طرف پر ربط ختم کی دا وقتی طرف پر ربط خطم دا دیو جه خوبیا آل تفکیه و سوریه و کیخ پیسر اصور کیولا اباد ولور کی نو بس اباد سر گوره دا کولای زکه دی پر ربط ختم کرده اوز بندے چیلے اگر اتب صرف پنا دو چاپیرہ نے پھوکے کوا اگر ہوا بنا تو واپس رکھی احوا نه پریدی نو پتا ولګی دا چې د ژوندۍ سرمن دا پور ډیر اکل کان ختی نو چې هغه نه هغه راځي په ډیر ګران راځي الله تعالی فرمای چې ون نازعات غرقا قسم می دی پاغه فرشتو باندې چې ډیر سخته سره سارا او باز کافران او ون ناشطات نشتن قسم می دی پاغه فرشتو باندې چې ډیر په خوشی او په نرمۍ باندې سارا او باز مسلمانانه صحیح شو نو دا فرشتہ نو مسلمان نہ چساو باسی نو دا سے پدمت مل گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ تم مرضیہ لکه چ مساج دل گئی نو مساج باندې سره خغانی کی بد گئی ها دا سے شخوان کی سنطيعكم في بعض ايضربون وجوهم وعدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا دار دي وجه چه دوئي اتباع كيوا ما دعا شه اسخط الله چه غيق سکڑيو الله تعالى لا وكرهو ادي كافران وبدگل لئو رزوان وخشالي دالا فأحبط آمالهم نو الله تعالى ذائق العمل نادي ام حسب الذين في قلوبهم بلکه گمال كي خيال كي آكسان چه بزرگ دا گوئے کہ مرض کمزوری دے اعتقاد اللہ یخرج اللہ اذغانا چراو بنا باسی اللہ تعالی اگر پٹی بیمار ہے دزنو دوی ولو نشاء لارینا کو اک چر مونگا اوتے نہ مونگا خولی اوتا تا دا منافقانو پہ پنم بمرتا خولش دا فلانے منافق دے دا فلانے منافق دے خو اللہ تعالی فرمائے جی پردہ سازم نو پنو میں درتا نہ کہیں پنو میں درتا نہ کہیں البتہ پنشانو اتفق پر پی جن دیشی دا منافق په نشانو ته پخپله پیژندې شي. فلا عرفتهم بسیماهم تی پیژندې شي په نشانو باندې. ولا تعرفنهم فی لحن القول اخامخا تب پیژنې دوی فی لحن القول چې دوی الفاظ ټوست کوي چې تاسو سره خبرې کوي نو دوی بس کوي الفاظ به ټوست کوي په ټوستنګ باندې به پیژني چې دا سړی چې دا الفاظ ټوست کوي دا خبره جوړوي دا منافق دی. دا د زړه خبره نه ده. دا منافق دی. دا د زړه خبره نه ده. والله يعلم اعمالكم او الله تعالى پوئیږي په عملونو ستاسو. ولا نبلونكم اخامخام باز ما يشكو تاسو باندې حتى نعلم المجاهدين منكم حتى چې موږ جدا کو مجاهدان ستاسو نه والصابرين او صابران ونبلو اخباركم او موږ نبلو اخباركم تسکو با نیو ستاسو خبرونه ستاسو اعمال ستاسو. ان الذين كفروا تاکی سرا کسان چه کفر کرده و صدو عن سبیل اللہ امن شوی دلار دا اللہ تعالی نا یا من کرده خلق دلار دا اللہ نا و شاق الرسول دشمنی کرده پیغمبر صلا من بعد ما تبین لو الهدا پس دا آگه چه واضح شوی دوی تا ادایت لن یذر اللہ شیئن دی زرن شور کوئی اللہ تعالی تلقن لے و سیخبت آمالهم او اللہ تعالی بزای کئی عملون دوی. یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ طاعت کوئی دا اللہ تعالی او طاعت کوئی دا رسول دا اللہ ولا تبطلوا اعمالکم مزایا کوئی عمل نخبل. نو اللہ تعالی فرمائی چی ایمان را دا اللہ حکم منا دا پیغمبر سنت و اتباع کوا نو دا ہر یو نیک عمل اللہ خاصا اجر دے خو کافی در برابر نی نو کتی یو دا خیر کار کے خدای پنیر بانی سا اجر نشتا. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تاکي سرا کسان چې کفر کړی دي ا منه کړی دي خلق دلاله د الله نا ثم ماتوا بيام له شوی دي وهم كفار پدې حالت کې چې دوی کافرانو فلن يغفر الله لهم الله تعالی به هرگز بخنه نه کوي دوی ته. فلا تینو کمزور کیږي ما بزدل کیږي ما وتدعو الى السلم الدعوه مول کوي ابتداء الى سلمی سلطا تاسو دو پیس پیس چگه مو آئی اللہ تعالی مسلمان تا وی تا دو پیس پیس چگه تا دو پیس چگه اللہ وی چه کافر وی چه پیس وارو نو تو وقتا وی چه و منگم پیس وارو زکا بلزا اللہ تعالی و ان جنحو لسلمی فجنح لها کدا غی میلان پیس طرف تا پیدا شنو تو ماغا طرف تا میلان پیدا شن تو دو دی وجه دالتا مسئلہ ہو لیکن چه مذہب دا امام صلی اللہ علیہ دا سلور والی مامانو مذہب دا دے چه علت دا جنگ سشے علت جنگ دا ظلم دی. سشی دی ظلم دی. یعنی چه ظلم پیدا شی نو دا جنگ علت بیا جنگ کوا زکر یہ ظلم ختمول پکار دی. سشی لہذا دا ظلم کده مسلمان قوم طرف نشورو شو نو دا عادل و مسلمان و ذمہ داری سے غیر جنگ شروع کی. صحیح اللہ تعالیٰ بل ذائع فرمائی و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کدوڑلے دا مسلمانان یو بل سر جنگ کئی فاصلحوا بینہما دا غیر نس کی پیس پیدا کئی. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى خُکَ یو ڈلہ بلی سر زیادتے گئی فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ عَمْرِ اللَّهِ نو داغا ظالمی ڈلہ خلاب تاسو ہم اصلہ را وقت لئی. حالانکہ ادی مسلمانان خو ظلم کئی دو ظلم دفع سر لازم دا دو ظلم دفع دا لازم او واجب دا نو علت دا جنگ دا کفر ندے چی جنگ منزکا کو چی کافران موجود دی جنگ منزکا کو چی ظالمان موجود دی مسئلہ رن سر لکھے دا اہم مسئلہ دا چی مسلمان بانی جنگ لازم بولے دے زکر ظلم کی گی د دیو جنا چې کفر دنیا کې روان دي نه کفر خو روان ته قیامت پورې څوک به خدای مني څوک به نه مني. صحیح شو د کفر د وجه جنگ نه کیږي جنگ سره وجه کی د ظلم د وجه کی دا یو مسله. او دیمه مسله چې په ان اوایډبل سرکمستانسز کې ناقابل اجتناب حالاتو کې کله جنگ شروع شو نو بیا مسلمان ته الله تعالی تر پیس پیس سره موها ته جنگ کوا څه کوا جنگ کوا خو کافر وي چې پیس ٹریټی کو then you should do in the same way. فلا تینو بزدل کے گئی ماں و تدعو الى السلم اداوت تا سمور کوئی ابتداء پیس طرف تا وانتم العالونا زکر تاسو غالب اید اللہ پنزبانے واللہ ماکم اللہ تعالی تاثر دے ولن یترکم آمالکم اللہ تعالی بیرگز نزائے کئی عمل نستاسو انما خبر دادا الحیات الدنیا چی جوند دنیا لغب دالوب دے ولہو الانٹرٹینمنٹ دے دا پلے دا او انٹرٹینمنٹ دے دنیا دا جوان سشے دا گیم دے ایسا شے دے دا گیم دی اوس مون ټول گیم کې روان یو صحیح شو نو گیم خو یو ان لري کنه کلی لري یو کله راشي او کله پکې سره کامیاب شي کله راشي کله کامیاب شي کله ډیفیټ شي لغی بون دا گیم دے وداون انٹرٹینمنٹ دے وائن تو منو اکا تاسو ایمانو ساتو و تتقو و تقوی مختیاکا یو تکن اجورکم در قیب اللہ تعالی تاسو اجنستاسو و لا یسألکم اموالکم و اللہ تعالی بنقوال تاسو نمالو نستاسو یس الکموا ک اللہ تعالی غوار تاسو دا مالو نستا سوچ دا اللہ لپاره خرچ کړي فیحفکم او اللہ تعالی دې باندې انسیسټو کی تبخلو نو تاسو بیا بخل کوي حالانکه دا درکړي اللہ تعالی دې درکړي اللہ تعالی دې او اللہ تعالی وایي تاسو بار بار انسیسټ کوم چې دا مال زما لار کوي تاسو بخل شروع کړي د دې وجه گزاره کوم در سره تبخلوا ويخرج اذغانكم او الله تعالى راو باسي اغا داخل بیمار استاسو ها انتم هاولائي خبردار تاسو دا کسانی تدعونا چه تاسو لدعوت در کوئشی لتنفقو في سبيل الله چه تاسو انفاقو کئی پلار دا اللہ کی فمنكم من يبخل بازه پتاسو کی آغر چه بخل کئی ومن يبخل سو چه بخل کئی نو خبردار انما يبخلو غن نفس چه دے بخل کئی دے خیر باکے دے زال پلنا زکا چه دے انفاق دے کئی خو خیر بہتا نہ ملا دی نہ دے دا بخل بل چاہ سرنے کئی دا زان سرنے کئی واللہ الغنی اللہ تعالی غنی و مالدار دے و انتم الفقراء تاسو مختاج ای و انت تولو اکا تاسو مخوالو ای جہاد نہ کوئی یا انفاق نہ کوئی دو کارو ندی یہ اسے چھے جہاد او دویب انفاق خرچ کول پلار دا اللہ کے وائن تتولو اکا تاسو مخواری دا دے دوالو کارون یستبدل قوما غیرکم اللہ ببدل کرا ولی قوم فبدل ستاسو ثم لا یکونو امثالکم بیا باغی ستاسو پشانی غیب جہاد تم تیاری غیب انفاق تم تیاری نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھ ما تسگرانا خونا چھ تاسو ختم کئی یو نئے قوم پیدا کرو جدا ختم کر یو نے لہذا خ خبر ادا رہا چلے جہاد نام مخمتا ہوا ادے انفاق نام مخمتا ہوا نو خلاصہ ہے سورہ محمد ابتدا کے دا ذکر چلے کافر عمل ضائع دے بیا ور پسے حکم دے جنگ چکل جنگ شروع شی نو فرام دا ویری بگیننگ جنگی قیدیان مجھوڑا ہوا لبے جنگو کا چی دشمن دے کمزور شی بیا داغینا پس گرفتار کا او چی گرفتار ہے کی نو بیا جنگی قیدیان یا مفتو کی پریدا یا پیسو بانے پریدا آپشن دے خو ٹائم ورد پالا دا دے چی سیز فائر شوی حتی تزال حربو اوزا رہا اللہ تعالیٰ منشن کلا چی جنگی قیدیان پریدا وقت کلے پریدا چی سیز فائر ہوشی جنگ بندی ہوشی تا سو تا اور بند بھائی صحیح شو چی اور بند ہوشی نو آلے پریدا زکر اور بند نمک کی جنگی قیدیان پری خودر خوی بیا وست برا دی ای بیاستا مقابل درازی او اللہ تعالیٰ حکمت دا جنگ ذکر کو چی دا یو ٹیسٹ دے دا کافرانو حلاک اول زمان مقصد ندی کنی دا خود یو دا جبریل چیغا بانے تول حلاک ولش نا تاسو بانے ٹیسٹ کو سکم در بانے ٹیسٹ امتحان او دا ذکر کر کتا دا اللہ دا دین امداد کے اللہ تعالیٰ بتالا استقامت در کی بیا ذکر دا جنت چی آغا خلق کے جنت مستحق دی یو آغا خلق چی جہنم تبزی داد والا خلق کے برابر ندی بیا اللہ تعالیٰ وی خلق ایمان ولی نرادی دا قیامت پہ انتظار دی نو دا قیامت علامہ قراغلی دا پشکل دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم او بیا دا ضعیف الاعتقاد خلقو ذکر چی اگئی دا جنگ جنگ خبر اکولا چی کلا تاسو مکہ کی ہوئی چی منتا دا جنگی لات اولی نراکے اولی نراکے نو خدای ہوئی چی حکم میں اکر دا جنگ نو بیا اگئی نور ایکسکیوزز جوڑو دا لیکن سرائی چی دا وقت دیر دا بادرہ خبر کئی چی موکر آجن دے بیا تختی کنا بیا ورپسی بیان دا منافقانو چھے اللہ تعالیٰ وی زی پردہ ساتم نو پا نمونے در تنشم منشن کو لے تب پا حرکاتو او پا ٹیسٹنگ آف ورڈز بانے کئی یعنی کہ دے خبر کئی نو دے الفاظ ٹیسٹ کئی بیادا ذکر چی بزدی لکے گئی ماں کہ جنگ کل پیدا شی نو بیاد پیس پیس چگی مو آئی دا جنگ وقت دا امن چگی وان دا بزدلی دا جنگ وقت بے خلق دا چگی وی دا جنگ چگی وی او اللہ تعالیٰ فرمائی چی کل از حکم حکم چې انفاق وکړي پیسې ولګوي نو بخل مکوي ځکه دوه کس سیزونه ضروري دي یو جهاد یو انفاق جہاد کے زان قربانی کھول دی، پہ انفاق کے مال قربانی کھول دی، نہ اللہ تعالیٰ وہ ایک دا کار نہ کہ زب بل قمرا والا استاذ خوشان دی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی وصحاب اجمعین. اللہم ربنا اغفر لنا عاقبتنا فی الامور کل حواجتنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین.